آج 1434 سنے ہجری کے ذی قعدۃ الاحرام کی 22ویں شب ہے. 21 ذی قعدۃ الاحرام کو پچھلے سال رکن شورا مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا وصال فرما گئے تھے, تو ان کی یاد میں آج صحرا مدینہ میں, کہ ان کا مزار وہی ہے صحرا مدینہ باب المدینہ میں کثیر عیسائی بھائی, امید کرتا ہوں کہ وہاں 3 روزہ مدنی قافلے میں شریک ہوئے ہوں گے. باب المدینہ سے بھی کثیر عیسائی بھائی, زمزم نگر سے اور اطراف سے بھی کافی عیسائی بھائی وہاں پہنچے ہوں گے, اور امید ہے کہ ہماری ابھی وین بھی وہاں ہوگی, اور ابھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے مناظر مدنی چینل پر دکھائے بھی جائیں. اچھا, یہ وہیں سے براہ راست دکھا رہے ہیں. جی, یہ ابھی ہمیں دکھایا جا رہا ہے, یہ براہ راست صحرا مدینہ کے مناظر ہیں. انشاءاللہ لکھ دیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ صحرا مدینہ کے مناظر ہیں, انشاءاللہ پٹی چل جائے گی. جو مزار نظر آ رہا ہے یہ حاجی زمزم رضا کا ہے, یہ بھی لکھ دیں گے تو انشاءاللہ حاضرین کی تشویش دور ہوگی. صلو علی الحبیب. تو بہرحال آج مدنی مذاکرہ ہے, اور ہمارے باب الاسلام اور باب المدینہ, باب الاسلام کے اساتذہ کے تربیتی اجتماع کا بھی سلسلہ ہے. اس سلسلے میں کثیر اساتذہ بھی تشریف لائے ہیں, یہ درس نظامی کے اساتذہ, اور وہاں صحرا مدینہ میں بھی براہ راست میں امید کرتا ہوں کہ مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہوگا انشاءاللہ. ترکیب تو تھی, میں امید کرتا ہوں آواز پہنچتی ہوگی, پہنچتی ہوگی تو انشاءاللہ پتہ بھی بتا بھی دیں گے. یہ بتائیے, اس وقت اسکرین پر ہیں اور آپ صحرا مدینہ میں آواز آ رہی ہو تو ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیجئے. صحرا مدینہ والے, الحمدللہ, مرحبا مرحبا. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے رکن شورا مرحوم حاجی زمزم رضا کی یاد میں آپ نے قربانیاں دیں, اور آج صحرا مدینہ کو گلزار مدینہ بنا رکھا ہے. آج وہاں رونق ہی رونق ہوگی. میں افسوس مجبور ہوں شرکت سے, لیکن اب مدنی چینل کے ذریعے میں بھی آپ کے سامنے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, من پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے ساتھ ہند نیازی منصور, یہ کابینہ جو ہے یہ بھی موجود ہے, اور بذریعہ نیٹ آئے گا یہ براہ راست. ہند ماشاء اللہ, مرحبا, خوش آمدید. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, میرا نام قاری محمد ضیاء الحق ہے, میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہوں, اور سردار آباد فیصل آباد سے آپ کی خدمت عالیہ میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے تمام اسباب حج مکمل ہو گئے مگر بعد میں کسی قانونی، جسمانی یا خاندانی مسئلہ کی وجہ سے حج کی ادائیگی میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کے حج کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب عنایت فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ظاہر ہے کہ جب اس کو قانونی طور پر جانے نہیں دیا جا رہا، بادشاہ نے روک لیا، یوں سمجھ لیں اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اس نے پوری کوشش کی ہے اپنی حاضری کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اتاری، بہادر آباد، کراچی سے. بابا مجھے سوال یہ ہے کہ کرو شریعت میں زمانے کے بھرو چین جی ممانعت آئے، یعنی آج کل چاہے تو زمانوں بہت خراب آئے یا زمانوں تو ایرو جائے، ہی چونو کی ہیں؟ زمانے کے خراب نہ چوائے. ان سلسلے میں مرآت شرح مشکات جلد اول صفحہ 44 سے ہم حدیث پاک ان کے تحت جو شرحہ آئے وہ پیش کرا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انسان ایذا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے، یہ فرمان ہے کہ مجھے انسان ایذا دیتا ہے، کہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں رات و دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. یہ حدیث پاک مسلم شریف اور بخاری شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. اب اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یعنی کہ جیسے اللہ تعالی نے یہ فرمایا مجھے انسان ایذا دیتا ہے، تو یہاں ایذا کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی کو ایذا دینا ان معنوں پر ہوتا ہے کہ ناراض کرتا ہے، یعنی ایذا سے مراد ناراض کرنا ہے، جیسے کہ ہمیں کوئی ایذا دے، تھپڑ مار دے، دل دکھا دے، تو ان عوارض سے اللہ تعالی پاک ہے، تو ایذا سے مراد ناراض کرنا ہے، یعنی میرے متعلق وہ باتیں کرتا ہے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، ورنہ خدا تعالی دکھ درد اور تکلیف سے پاک ہے. پھر یہ حصہ حدیث پاک میں زمانے کو گالیاں دیتا ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں اس طرح کے کہتا ہے ہائے زمانے تو نے مجھ پر ظلم کر دیا، میرے فلاں کو مار دیا، ہائے ظالم زمانہ. مزید آگے چل کے فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محکوم چیزوں کو، یعنی اللہ تعالی جن چیزوں کا حاکم ہے، اللہ تعالی کی محکوم یعنی ماتحت چیزوں کو برا کہنا رب کی ناراضی کا باعث ہے. ایسے ہی اللہ کے پیاروں کی توہین، تو بعض لوگ کبھی ہوا زور سے چلتی ہے تو اس کا برا بھلا بولتے ہیں، کبھی بارشیں زیادہ آئے تو اس کو برا بھلا بولتے ہوں گے۔ تو یہ سب مطلب اس پہ غور فرمائے کہ اللہ کی محکوم چیزوں کو برا کہنا رب کی ناراضی کا باعث ہے۔ تو میں ہوں، میں رات دن الٹ پلٹ کرتا ہوں، رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، اس کے تحت فرماتے اس طرح کے دن کو لے جاتا ہوں رات کو لاتا ہوں، اور بالعکس یعنی اس کا الٹ، نیز انہیں چھوٹا بڑا، گرم سرد، مفید و مضر بناتا ہوں، لہذا انہیں برا کہنا مجھ پر تان ہے، نہ مجھے تانا دینا، نہ گرمی کو برا بولے، نہ سردی کو برا بولے، نہ بارشوں کو برا بولے، نہ دن رات کو برا بھلا بولے۔ برا بھلا سے مراد جب ہوتا ہے نا برا بھلا، یہاں مراد برا بولنا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں دہر، یعنی حدیث شریف میں دہر کا لفظ ہے، دہر کے لفظی معنی زمانہ، تو اس حدیث میں دہر سے مراد، یعنی زمانے سے مراد، مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب ہے۔ حقیقت میں اثر ڈالنے والا، اثر پیدا کرنے والا، اور اسباب کا خالق، اسباب بنانے والا، یہ یہاں اس حدیث میں دہر انہیں زمانے سے مراد ہے۔ ورنہ رب تعالیٰ کو دہر کہنا، رب تعالیٰ کو زمانہ کہنا درست نہیں، اور نہ دہر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، دہر یعنی زمانہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ حدیث شریف کی تاویلات تھی، شروعات تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بہرحال زمانہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے، اس کی تفصیل کے تحت عرض کروں کہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے محکوم ہے، اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے، اور اللہ کی محکوم چیزوں کو برا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محسن محمد شکر نالاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس پہ اس کو دکھ ہوتا ہے، تو پھر وہی گناہ کرتا ہے، بار بار وہی گناہ کرتا جا رہا ہے، لیکن پھر اللہ سے معافی مانگتا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ایسا عمل کیا جائے کہ اس گناہ سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ اللہ اللہ، تو آج دایاں بازو میرا بالکل خالی ہے، دار الافتاء کے سائیں بھائی آئے نہیں ہیں، سوالہ سنبھال کے چلانا، اور کوئی اماد بھائی رابطہ بھی فرمائے کہ کیوں تشریف نہیں لائے، کوئی رکاوٹ ہو دور کر دی جائے۔ انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور گلخوش گفت مدید ان شاء اللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا، گپے داری سر پر، زلفیں جی رہے گا، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی ان شاء اللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری، مسجد پر تحریک جاری، پہلے تو لو بعد میں بولو، پہلے تو لو بعد میں بولو، پہلے تو لو بعد میں بولو، ایک چپ ایک چپ ایک چپ، نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، پریشانیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہ سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے بندہ، یہ اس کے اسباب تو خیر بہت ہی زیادہ ہیں, ان اسباب پر تو جتنا کلام کیا جائے کم ہے. یہ گناہ سے آدمی توبہ کرتا ہے, بچنا چاہتا ہے, تو پھر سبب آ جاتا ہے تو پھر بچ نہیں پاتا. مثال کے طور پر کسی نے یہ توبہ کی کہ اب میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا, تو اب گھر میں ہی اس کے بیچارے کے ٹی وی ہے, یہ نہیں دیکھنا چاہتا, تو گھر والے چلاتے ہیں, تو کب تک نگاہوں کی حفاظت کرے گا, نظر پڑی جائے گی. پھر یہ گھر والے بھی بعض اوقات وہ دل لبھانے والی باتیں کرتے ہوں گے کہ آج تو بڑا زوردار ڈرامہ آنے والا ہے, اور یہ بھی ایسی شرارتی ہوتے ہیں ڈرامے چلانے والے, ان کی وہ سیریلیں چلاتے ہیں, تو آدمی کو تجسس رہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, آئندہ جو سیریل آئندہ جو اس کا قسط آئے گی اس پہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ایسا وہ تجسس دیکھ کر یعنی کہ تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ہم تو جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ تو پیسہ چاہیے, چاہے وہ جہنم کے کسی بھی مطلب یعنی کہ وہ طبقے میں ہم کو جھونک دیا جائے اور تم کو بھی لے چلیں گے, تم جتنا ہمارا ساتھ دو گے ہم کو دنیا کی دولت زیادہ آئے گی. اور فلموں ڈراموں سے کیا حاصل ہے, جو فلمیں ڈرامے بناتے ہیں چلاتے ہیں اور یہ اس میں حصہ لیتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں, یہ پیسوں سے دوزخ کی آگ نہیں خریدتے, صاحب اور بچھو نہیں اپنے لیے بک کروا رہے, اللہ ان کو عقل سلیم دے کے یہ پیٹ, بزرگوں نے فرمایا کہ یہ پیٹ ایک بالشت ہی تو ہے, یہ تجھے جہنم میں کیوں لے جائے, لے رہا ہے گھسیٹ رہا ہے, حالانکہ ایک بالشت ہے, اس میں جائے گا کتنا, اب دیگ پوری رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے آپ کے جی چاہتا ہے کہ بس یہ ساری دیگ میں پیٹ میں دھکیل لوں, لیکن ایک بالشت ہے پیٹ, بالشت بھر کتنا جائے گا, اتنا ہی تو جائے گا, زیادہ ٹھس ٹھس کے بھرو گے تو ڈکارے آئیں گی, سینے میں جلن مچے گی, پھر یہ کہ پیٹ خراب ہوگا, طرح طرح کی بیماریوں کی آمد ہوگی. تو بہرحال یہ کہ عرض کر رہا تھا کہ جو مطلب توبہ کرے تو اسباب موجود ہیں, وہ فلمیں آ رہی ہیں, وہ صلاح کرنے والے بھی موجود ہیں, اور یہ صلاح بھی من بھاتی ہے, جو مشورہ دے گا فلم دیکھو یار بڑی زوردار سیریس لگی سیریل آئی ہے, اور فلاں مطلب ڈرامہ آ رہا ہے, اور فلاں ایکٹر تو یوں کرتا ہے ایسے نخرے کرتا ہے, پھر نعوذ باللہ ایکٹریس کے خصوصیات کی خصوصیات, تو وہ یہ سب نفس کے لیے تو یعنی کہ پسندیدہ مشورے ہیں, تو آدمی اس سے بچنا اس کے لیے دشوار, لیکن یہ کہ جتنا دشوار ہوگا اس سے بچنا اتنا انشاءاللہ اس کے لیے آخرت کے لیے یہ نفع بخش ہوگا, بچنا چاہیے. اسی طرح دیگر گناہ کا ٹھیک ہے, آدمی بولے کہ آج تو میں جا رہا ہوں اپنی نگاہ اتنی بچاؤں گا کہ کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا, لیکن اب وہ جائے بےچارا مارکیٹ میں گزرے بازار سے گزرے, اب وہاں تو عورتوں سے پٹی پڑی ہیں بازاریں, کیسے نظر بچائے, اب دکاندار ہے کپڑے کا دکان ہے اس کی, میں آج کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا, یہ قسم بھی کھائے گا تو قسم بھی توڑنی پڑے گی اس کو, عورت کو دیکھے بھی کریے کپڑے کیسے بیچے گا, کپڑے کی خریداریں ہوتی ہیں عورتیں زیادہ تر, سبزی والا اسی طرح گوشت فروش, عورتیں ہی عورتیں ہر جگہ خریداری ہوں, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح گناہ کے اسباب چاروں طرف موجود ہیں, اس لیے بھی گناہوں سے مطلب پیچھا نہیں چھوڑتا, لیکن وہ ہر حال پیچھا تو چھوڑانا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ عذر نہیں ہے نا کہ دوستوں نے مجبور کیا گھر والوں نے وہ مجبور کیا تو میں نے فلم دیکھ لی, بازار میں نکلا تو عورتیں تھیں تو میرے تو رہا نہیں گیا بد نگاہی کر لی میں نے, یہ دلائل تو نہیں چلیں گے نا, یہاں تو آرڈر از آرڈر, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گناہ نہ کیا جائے, لبیک یا ربی میرے پروردگار میں حاضر ہوں, تو جیسا فرمائے میں نے وہی کرنا ہے, اپنی ہوشیاری عقل تھوڑی چلیں گی. تو بہرحال یہ کہ گناہ سے توبہ بھی کرے اور گناہ کے اسباب بھی دور کر دے. میری صحبت یہ بھی توبہ سے رکاوٹ ہے, اصلاح سے رکاوٹ ہے, خود ہمارے مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مدنی ماحول میں جوائن کیا, آیا اٹاری بھی بن گیا, ذہن بھی بنا, لیکن برے دوستوں کی صحبت نہیں چھوٹی. نتیجہ کیا ہوا؟ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میں ماحول میں آ کر واپس پیچھے ہٹ گیا. پھر وہ فلموں وہ ڈراموں, تو وہ تو پہلے سے یہ لعنت نو سب تو چمٹی ہوئی تھی, اب وہ ڈراموں میں کام کرنے کا یہ بھوت سوار ہو گیا مجھ پر. چٹکلے سنانا اور میرے دوست میرا انتظار کرتے تھے, یہ واوا کرتے تھے نا ان کی, میرے دوست میرا انتظار کرتے تھے کہ ابھی آئے گا یہ جاوید, ان کا نام جاوید تھا, جاوید آئے گا اور ابھی اپنے کو ہنسائے گا, تو کوئی ایک طرف ادھر گرے گا تو ہنس کے کوئی لوٹ پوٹ کر ادھر گرے گا, یہ سب مسخرے تھے. اس طرح مطلب یہ خود ان کی زبان ہی ہے اس طرح کی ہے. تو میں پانچ سال اس میں جا سکوں, دوست بھی مسکے لگاتے ہوں گے کہ واہ یار تو آتا ہے, تو آتا ہے تو ہی محفل میں رنگ آتا ہے, ورنہ سنا سنا سب سما ہو گیا, سنا سنا تو جاتا ہے. تو یوں بولا پانچ سال تک میں ڈراموں میں بھی کام کر ڈالا میں نے اور یہ سب کیا. پھر اللہ نے توفیق دی کسی کو تو اس نے انفرادی کوشش کی, اور پہلے سے ہی چونکہ وہ لو تو لگی ہوئی تھی, نسبت بھی قائم تھی, کچھ جذبہ بھی تھوڑا بہت تھا, لیکن بس وہ پانچ سال ایسا بس دوستوں نے میرے کو تباہ کیا کہ مت پوچھو بات. پھر آخر کار میں نئے عزم نئے حوصلے کے ساتھ آ گیا دوستوں سے, برے دوستوں کی جان چھوٹ گئی تو یہ ترکیب میں آ گئے, اور آج ان کے مزار پر رونق لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے سب میں. تو یہ ایک توبہ میں دوست رکاوٹیں, سدھرنے میں دوست رکاوٹیں. آپ بولو کہ میں بس اب یوں بھی کر لوں گا یوں بھی کر لوں گا, اور پھر جا کے وہی جو گپی دوست ہیں, گالیاں نکالنے والے دوست ہیں, غیبتیں کرنے والے دوست ہیں, نمازوں کی پابندیاں نہ کرنے والے دوست ہیں, تو پھر کیسے مطلب. آپ ان کو چھوڑو, آپ مایوس نہ ہو. یہ آج زمزم اپنا بتاتے کہ میں اتنا شرارتی تھا کہ جیسے ہم لوگ رات کو نکلتے جو کوئی سویا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا اس کے چار پائے اٹھا کر بیچ میں کر دیتے, روڈ کے بیچ میں رکھ دیتے, تو ٹرک نکلتا تو گاڑیاں نکلتی تو سب پریشان کی یہ کون سویا ہوا ہے روڈ کے بیچ میں. بولا یہ ہمارے دھندے تھے, اور مطلب اب مجھے لوگ کفلے مدینہ والا بولتے ہیں, یہ آنکھیں نیچی رکھتا یہ بولتا نہیں ہے. بولا میرا مطلب وہ ماضی یہ تھا. تو اب یہ کہ بالکل آپ دیکھو کہ بولتے نا کوئلہ دھلتا نہیں ہے, مطلب ہے یہی, مگر ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی نے کوئلے کو دھو کر اجلا کر دیا اور ماشاءاللہ ہیرا بنا دیا, اس کو ڈائمنڈ بنا دیا. تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. تو آپ بھی اگر واقعی توبہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, جنہوں نے سوال کیا اور چاہتے ہیں توبہ پر استقامت بھی مل جائے, میں سدھرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا ذہن ہے تو آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کیجئے. اللہ نے چاہ تو آپ کے مزار پر بھی لوگ چراغاں کریں گے. جب مرنا نہیں ہے ابھی, مرنا تو پڑے گا نا, یہ کیسے ہوگا, موت تو آئے گی. مدنی ماحول میں موت آئے تو مدینہ مدینہ, ورنہ تو مر ہی رہے نا لوگ. روز کتنے مرتے ہیں, ہزاروں مرتے ہیں, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان, آخر موت ہے. عاقل من عقل مند, نادان من بے وقوف. یعنی اگر روزانہ ہزاروں مرتے ہیں, عقل مند بھی ہوتے ہیں نادان بھی ہوتے ہیں, کہ آخر موت ہے. موت یہ اینڈ تو ہے, موت اس کے بغیر تو چارہ نہیں. یعنی کہ دہریے جو ہر چیز کا انکار کرتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں, موت کا انکار یہ بھی نہیں کرتے. جی ہاں, اس لیے کہ ان کا باپ مرا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے میرا باپ مر گیا. یہ جس کو دیکھتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں, یہ لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں یار سب بھی مرتے ہیں, کوئی بچتا ہے نہیں, تو یہ صحیح ہے. یعنی موت ایسا یعنی کہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس پر مسلمان کفار اور دہریے جو خدا کے منکر ہیں, قیامت کے منکر ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم یہ ایک موت کا نام ہو جو بھی رکھیں کہ ایک ایکسپائر ڈیٹ ہے آدمی کی, ختم ہو جاتا. تو اس لیے مرنا تو پڑے گا, تو مزہ یہی ہے کہ مدنی ماحول میں موت آئے, نیک بندوں میں موت آئے, نیکیاں کرتے کرتے موت آئے, صحیح نصیب, نمازیں پڑھتے مرتے, روزے کی حالت میں موت آئے کاش, مدنی قافلے میں موت آئے کاش, زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں موت آئے, تو پھر تو کیا بات. تجھے واسطہ حاج زمزم کا مولا, تجھے واسطہ حاج زمزم کا مولا, مدینے میں ہو خاتمایا الہی, مدینے میں ہو خاتمایا الہی, مدینے میں ہو خاتمایا الہی. اچھا دیکھیے, میں ناظرین میں مطلب دو ٹوک باتیں کر دیا کرتا ہوں, اپنے دعوت اسلامی والوں کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں. تو اب یہ کہ یہ قبر جو حاجی زمزم کی دکھائی جا رہی ہے, یہ بنانا جو یہ بنی ہوئی جس طرح, یہ سنت نہیں ہے. یہ میں سمجھا چکا ہوں, سب ترکیب بنا چکا ہوں کہ اونٹ کے کوہان کے مطابق, اور پھر یہ چور ٹوک کھوٹی, یہ بہار شریعت میں سب لکھا ہوا کہ چوک کھوٹی نہ بنائی جائے. اب یہ اس کے گرد اس طرح چوک کھوٹی بنا دی ان لوگوں نے ہمارے, اس کو واضح کریں جو بنی ہوئی نا اندر قبر جو ہے نا, وہ کوہان اونٹ کا جس طرح یوں یہ کوہان ہوتا ہے نا اونٹ کا, اس طرح سنت ہے, اور ایک مالش سے زیادہ تھوڑی سی اوپر ہو, زیادہ ایک دم نہ ہو. اگر سہرہ مدینہ میں موجود کیمرہ مین سن رہے ہیں تو اس کو واضح کریں. نہیں نہیں, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اس میں یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سنت ہے, جو دعوت اسلامی والے جب یہ کر رہے ہیں واضح کریں. واضح کرنے کا مطلب ہے زوم آؤٹ کریں, پوری دکھائیے. اب یہ دریاں لگائی ہیں اور ان لوگوں نے کرائے کی دریاں ہوں گی, پتا نہیں یار, یہ کوئی تکے یار, بتائیں بتائیں باپ, اللہ بہتر کرے, ان کی مرضی ہے, مٹی روکنے کے لیے یہ بنائی ہوگی, لیکن اس کو کھوٹی ہی محسوس ہو رہی ہے. مزید زوم آؤٹ کریں, دعوت اسلامی کا جو انداز ہے نا وہ نقل کیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے, صحیح نہیں ہے. یہ ابھی تو یہ چار دیواری ہٹنی چاہیے, اسے مٹی گر جاتی ہے نا تو کوئی بات نہیں, بھلے گر جائے, مٹی کو سیمنٹ سے بھی تو یوں کیا جا سکتا ہے نا, کوئی اسی پر سیمنٹ کی ترکیب ہو جائے. میں نے اپنی والدہ کی اسی طرح بنائی ہے, وہ بھی کسی نے جا کے چوک کھوٹی بنا دی تھی, اس کو ترکیب بنا کر ہم نے وہ اس کو یوں کیا تھا. یار میری ماں کی قبر پر بھی پتہ نہیں کتنے سائی بھائی روز حاضری دیتے ہوں گے, وہ یہی سمجھتے ہوں گے چاروں طرف چوک کھوٹیاں بننی شروع ہو گئی, یس الیاس نے بنوایا, الیاس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کوئی کچھ کراتا ہے تو جھنڈے گاڑ آتا ہے, لوگ کرتے بےچارے محبت میں, تو میں تھوڑی, میں تو جا بھی نہیں سکتا, میں کبھی کبھار حاضری دیتا ہوں, وہی حفاظتی امور کے مسائل میرے مجبوریاں. اگر یہ دیوار ہٹنے میں کیا دو ہتھوڑے ماریں گے دیوار آر پار, یہ ہو جائے گی باپ, ہاں اور کیا, امید ہو جائے گی. یہ آج دنیا دیکھ رہی ہوگی یار کہ یہی طریقہ سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا یہ موضوع کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو لیں, بلکہ اس سے پہلے کا موضوع کو لے کر آگے بڑھیں, جو امیر علیہ سنت نے اس وقت توبہ کی طرف ہمیں بلایا کہ توبہ کر لینی چاہیے, اور توبہ کے خالص ہونے کے حوالے سے بھی, توبہ پر قائم رہنے کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول دیے جا رہے ہیں کہ ہم وہ بری صحبتیں اگر چھوڑ دیں تو توبہ پر قائم رہنے کے حوالے سے ہمیں بہت سارے مواقع ملیں, کیونکہ بری صحبت جو ہے نا یہ ہمیں ہمارے وہ ارادوں سے ہٹا دیتی ہے. تو بری صحبت سے بچیں. تو توبہ ہم جب کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں, ہمیں الحمدللہ توبہ کی بھی ایک تحفہ ملتا ہے, اور ساتھ ساتھ سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مرید بننے کا بھی تحفہ ملتا ہے. تو میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا ہم سب کو توبہ کروا دیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید تو کیا بات ہے. فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو صحرا مدینہ باب المدینہ کراچی میں جو اسلامی بھائی یوم حاجی زمزم منانے کے لیے جمع ہیں, وہ مدنی چینل کے ناظرین, اور بھی میسج آ رہے ہیں پیغامات کہ مختلف مقامات پر جو مدنی قافلے سفر پر ہیں وہاں بھی اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. تو آئیے ہم سب مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت کا مرید بن جاتے ہیں. ہاں اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیت برکت کر لیں, یعنی کہ جو آپ کے پیر صاحب ہے پیر صاحب رہے, امیر سنت کے سلسلے کا بھی فیضان ملتا رہے, تو جب امیر سنت کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میرا تو ناقد مشورہ یہ کہ ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہ چھوڑیں, اس سے بھی نام وغیرہ بھجوا کر انٹرنیٹ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے مقتت المدینہ کے حوالے سے آپ اس کو بھی مرید بنا دیا کریں. نہ پڑوسی بچے, نہ دوست بچے, نہ کوئی رشتہ دار بچے, سب کو سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دامن میں چپ جائے ہر ایک. اس کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. باپا ہمیں توبہ بھی کروائیں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بھی بنا دیں. اچھا یہ جو قبر کا میں نے عرض کیا نا, میں ڈر رہا ہوں یار یہ وقت کے پیسے لگے ہوئے چلنے گے, ابھی توڑنا نہیں, مفتی صاحب سے پہلے مشورہ کر لیں آپ لوگ, کیونکہ یہ قبر چوکھوٹی نہیں ہے تو اچھا رکھی ہوں گی ہٹا لی ان لوگوں نے مدینہ. ہاں اگر رکھی تھی ہٹا لی تو یہ بلاک جو ہے عارضی طور پر, ہاں ہاں ہاں عارضی طور پر رکھے تھے اور یہ ہٹا دیے ہیں بابا. جزاک اللہ. آئیے کہ اشتباہ ہو رہا تھا نا اور ہو گیا قرآن کی صورت میں بنایا ہے وہاں کے کیمرہ مین سے مدنی التجا کے برائے کرم جو بنی ہوئی ہے اس کے منظر کو بالکل واضح کریں. جو یہ امین آپ وہاں پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ہائے ہائے اندر بھی چوکھٹی محسوس ہو رہی ہے سب. یہ آپ تو اندر جو جی بابا حاجی مشتاق اس کے لیے خاص آپ نے تاکید کی تھی بابا مجھے یاد ہے. بالکل سوپا تھا ایک رکن شورا جو اپنے جی بابا مجھے مدنی ہے تو حالی میں وہ بیچارے کر کے آئے تھے, وہ پیچھے تو ہو سکتا کچھ ہو گیا ہو. بس میرا خیال ہے یہ وہی انداز ہے جو آپ نے بتایا تھا. اب صحیح ہے جب وہ اونٹ کے کوہان کی طرح, کوہان نہیں اونٹ کے پیٹھ کے اوپر جو بنا ہوتا ہے ٹیلا سا. پاپا میرا خیال ہے جو انگلش سمجھتے ہیں وہ الٹا وی سمجھ جائیں گے. الٹا وی سمجھا دیا آپ نے جزاک اللہ. پاپا جس طرح آپ نے فرمایا تھا اسی طرح حاجی زمزم کی قبر جو بنائی گئی جی جی یہ کوہان کی صورت میں, لیکن پھول اتنے ڈالے گئے تھے کہ یہ چھپ گئی تھی جی جی. میں کہ اب سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ ہٹا بھی نہیں تھے مدینہ ہو گیا. چلو توڑنا بھی نہیں پڑا نا, اینٹے ضائع بھی نہیں. اور یہ دریا اور اس طرح رکھنا یہ زینت بھی نہیں ہے. دریا جو لگی ہوئی تھی اینٹوں پر یہ زینت نہیں تھی, اس سے نہ اس کا عرف ہے. اگر یہ دریا کرائے کی تھی تو پتہ نہیں یہ عرف سے ہٹ کر یہ لگانا ہوا یا نہیں. دریا بچھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ لوگ اس پہ بیٹھے. جو اس کا ہماری سمجھ میں آتا ہے تو کیا ڈالتے ہیں. اب زینت بڑھ گئی اس کی, ظاہر ہے کہ اب الحمدللہ فرق پڑ گیا. پہلے تو عجیب عجیب سا لگ رہا تھا. بابا مفتی فاروق صاحب کی جو مزار شریف ہے وہ بھی اسی طرح سے کوہان بنا ہوا ہے جی. یہ تو حاجی زمزم کی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پہلا سوال جو تھا وہ دوبارہ چلا دیجیے. بابا ہم پہلے کوئی دوسرا سوال اس کو تلاش رہے ہیں بابا. وہ یہ اپنے 20 ذوالحجت الحرام کو باب المدینہ سے کم و بیش 1900 اسلامی بھائیوں نے حاجی زمزم کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا. یہ مجھے مدنی قافلہ مجلس کا ایس ایم ایس اردو میں لکھ کر دیا گیا ہے. 20 ذوالقعدہ اچھا ذوالحجہ لکھا تو میں نے بھی پڑھ لیا ہے. ذوالقعدہ جزاک اللہ. بھول گئے ہوں گے وہ بھی بھول گئے آپ بھی بھول گئے میں بھی بھول گیا اب اس لیے وہ پھر شرمندہ ہونے میں وہ تقسیم ہو گیا. پاپا یہ آپ نے جو پچھلا جو جواب چل رہا تھا اس کی جو ابتدا تھی گلوکار ایکٹر اداکار وغیرہ سے جیسے کہ آپ نے ابتدا لی تھی اور حب جو مال و دولت کے حوالے سے آپ نے کہا یہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں ایک جو یہاں پر سبب حب جا بھی ہے یعنی ایک شہرت ایک ایسی شے ہے بابا کہ جس کے پیچھے لوگ دیوانہ وار بھاگتے چلے جا رہے ہیں. مطلب ایک ہے ہی چیز حب جا تو حب جا ہے تو یہاں شہرت کا بھی بابا ایک عمل دخل ہے کہ اتنی مطلب وہ مشہور ہونے کے حوالے سے بھی اس فیلڈ کو جوائن کیا جاتا ہے اختیار کیا جاتا ہے جس میں لوگوں میں شہرت بہت ملتی ہو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شہرت حاصل کرنے کا جو میں نے ذریعہ اختیار کیا ہے یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. دولت اپنی بعض ہوگا دولت نہیں ملتی بابا, بہت سارے ایسے دولت قربان کر دی جاتی ہے, شوبیز کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی فیچر نہیں ہے, آگے جا کر ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں, اور ان کو بہت معمولی رقم کچھ نہ چھوٹے موٹے مطلب کے رول کی اداکاری کی ان کو مل جاتی ہے, لیکن ان کو شہرت ملی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ شہرت بھی ایک کی طلب بھی ایک بہت بنیادی سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ حرام حلال کی تمیز شاید انسان کھو دیتا ہے. یہ تو ہے حقیقت ہے, یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. میں نے کہا تھا شہرت کی خاطر آدمی دولت قربان کر دیتا ہے, اور حب جاہ میں دونوں پہلو ہیں نا, حب مال و جاہ, تو اس میں حب جاہ زیادہ خطرناک ہے کہ مال اس پر قربان کر دیا جاتا ہے. وہ آپ تھوڑی سی تھوڑے پیسوں کی بات کرتے ہیں. ایک بار ایک اسلامی بھائی جو ہمارے یہاں ہمارے کافی یعنی کہ اس طرح کے نعت خوان جو پہلے ہوتے تھے وہ مختلف چینلز میں چلے گئے, ہمیں چھوڑ دیا, بہت اسلامی کے ماحول کو چھوڑ گئے وہ. تو ایک اسی طرح کی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کو وہاں جو پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ بولا نہیں پیسے نہیں ملتے. تو پھر آپ کیوں مطلب یہ نہیں کہ وہاں پڑھتے ہیں؟ تو وہ ہنس دیے, میرا بھی مطلب سمجھ گیا, جو سمجھانا تھا وہ میں نے بول دیا, کہنے کے انڈر اسٹوڈ ہے کہ شہرت اس وقت دعوت اسلامی کا چینل نہیں تھا, مدنی چینل نہیں تھا. مدنی چینل ہوتا تو شاید یہ یوں اپنے کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے, لیکن مدنی چینل نے ہو سکتا ہے کہ جو بچے کچھ تھے ان کو سنبھال لیا ہے, ورنہ خدا جانے کوئی بھی ہاتھ چھوڑا کے بھاگتا. مجھ پر جان بھی قربان ہے, بات پہ جائیں کہتے جائیں کئی جگہ تو وہ جان نے مطلب ستیہ ناش کر دیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% جو بھی گیا وہ شہرت کے لیے گیا, ایسا نہیں. کوئی خامخا اپنے اوپر اوڑھ لے کے مجھے کہہ رہے ہیں, ایک تھوڑی گیا, دسیوں چلے گئے, کئی چلے گئے. تو اللہ بہتر جانے کس کی کیا نیت, تو اپنے مطلب یعنی کہ کسی فرد پر اگرچہ قرائن بہت واضح بازوں کے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں مطلب یعنی کہ زبان نہیں کھولنی چاہیے کسی فرد کے بارے میں, نہ میرا نعوذ باللہ کسی کی طرف. اور جس سے ملاقات جو جس سے بات ہوئی وہ تو میرے ذہن میں اس وقت اس کا نقشہ ہے, لیکن میں یعنی کہ ہر ایک کو تو نہیں کہہ رہا, نہیں اب فلاں کو کہہ رہا ہوں فلاں کو کہہ رہا ہوں, یہ میری نیت نہیں. جو یعنی غصہ اسے ہوا ہے جو گیا اسی لیے ہوگا, جس لیے نہیں گیا ہوگا اس کو کیوں غصہ آنا ہے؟ وہ تائید کرے گا امید ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, نہیں میں اس لیے نہیں گیا ہوں. وہ اب لوگوں کو مطمئن کرتا بھی رہے کیوں گیا ہے. ہمارا لے کے دعوت اسلامی نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا, اب انگلی نہ چھوڑانی نہیں چھوڑانی چاہیے, انگلی کوئی دے تو محاورہ ہے کہ انگلی دے تو ہاتھ پکڑ لیا جائے. بلکہ اس طرح چینل پر جانے کے لیے معلومات یہ بھی ہوئی ہے کہ شروع شروع میں پیسے دینے پڑتے ہیں کہ کسی طرح موقع مل جائے, خود نعت خوان کو دینے پڑتے ہیں. اچھا نعت خوانوں کو بھی, اور جو اگر رول وغیرہ کی بات ایسا فرما رہے تھے تو فلموں ڈراموں میں بھی کام کرنے کے لیے شروع شروع میں تو خرچ کیا جاتا ہے, جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ پیسوں کے لیے جاتے ہیں, بلکہ پیسے خرچ کر کے یہ چیزیں لی جاتی ہیں کسی طرح ہمارا راستہ کھل جائے. جی جی جی یہ واقعی آپ نے بلکہ پیسوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ دیا جاتا ہے, جوان لڑکیاں اس میں بہہ جاتی ہیں, اور پھر وہ بعض اوقات قاتل ماؤں کے روپ دھار لیتی ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے, جن کا ابھی بیان ہے انشاءاللہ اتوار کو یعنی کل دوپہر کو قاتل ماں کے عنوان سے نگران شورا کا بیان ہے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز سجان مدینہ میں, جو براہ راست انشاءاللہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوگا. میں امید کرتا ہوں شہرا مدینہ والے بھی اس کو سنیں گے انشاءاللہ. تو یوں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے, بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اس کے لیے, یہ فلموں ڈراموں کے لیے. وہی حب جاہ, ساری شرارت جو ہے نا یہ حب جاہ کی ہے. تو یہ حب جاہ کے لیے اپنے آپ کو آدمی کیوں جہنم کے حوالے کر دے, واقعی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہوگا. مال تو بہت دیر میں ملتا ہوگا, جو ایک سے ایک تر بن جاتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے فلمیں چلتی ہوں, ایسے ہو جاتے ہوں گے نا گڈ ویل جس کو اپنے غالباً بولتے ہیں, تو جس کی گڈ ویل بن جاتی ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو رقمیں اچھی ملتی ہوں گی, باقی دوسرے مفت میں چلتے ہوں گے, پلے سے کھاتے ہوں گے, پلے سے سواری اپنی سواری پہ جاتے ہوں گے. تو یہ بہرحال دینی ہو یا دنیاوی کام دونوں جگہ حب جاہ نے بسیرا جمع لیا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس آفت سے بچائے. اچھا اس طرح کے مطلب یہ موضوع لے کر چلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو اس فیلڈ سے وابستہ افراد ہیں, ظاہر ان سے ہم ہمدردی کر رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے ہی اس شعبے کا انجام اینڈ اختتام جو کہتے ہیں وہ دیکھ لیں گے, جو اگرچہ اپنے کسی وقت میں ان کا نام ہو یا ان کا عروج ہو, مگر جو خبریں آپ بھی جانتے ہیں اور جو مطلب چھپی ہوئی چیزیں ہیں آخر انجام کیا ہوتا ہے, اس طرح کے افراد کس طرح مطلب کہ وہ پریشانی کے عالم کا شکار ہوتے ہیں, بیچاروں کو کوئی بعد میں پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا, بہت مطلب یہ ساری باتیں, لیکن چونکہ ایک ابھرتا جنون ہے, ایک جوش ہے, ایک جوانی ہے, جیسے یوں سمجھے کہ ابھی مطلب کہ لوگ آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ ساری باتیں شاید باتوں کا سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب یہ معاملہ ڈھلتا ہے نا تو پھر ہاتھ بھی کچھ نہیں ہوتا اور صرف افسوس ہوتا ہے, اور اس طرح کے پھر وہ بہت سارے معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو, بلکہ بابا اس طرح جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں جو اس تب گلوکار یا ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں, جب ان کی برسی آتی ہے نا, جیسے کہ آج ہم حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مطلب یوم منا رہے ہیں, ان کو ایک سال کموبیش ہوا, تو جب اب ان کی یاد منانے کا انداز ہمارے سامنے ہے, ان کی مطلب نیکیوں بھری اور عبادت بھری باتیں اور ان کی زندگی کا رخ دکھا کر نہ جانے کتنے لوگ نمازی بن جاتے ہوں گے, عبادت گزار عبادت کی طرف آتے ہوں گے اور رش کرتے ہوں گے یار ہم بھی اس طرح آ جائیں, اور یہ ہزاروں اسلامی بھائی جو صحرائے مدینہ میں مطلب پہنچے ان کے ایصال ثواب کے لیے, اور یہ 1900 کے کم و بیش آس پاس آپ تعداد بیان کر رہے ہیں جو ان کے ایصال ثواب کے لیے جنہوں نے تین تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیا ہوگا, تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھیں, اور دوسرا وہ رکھیں کہ اس طرح کے جو شوبز سے متعلق گلوکار یا اداکار وغیرہ جاتے ہیں جب ان کی برسی آتی ہے, تو میں نے باقاعدہ مضمون پڑھا بابا, اس مضمون کے تحت درج کر رہا ہوں کہ ان کے اس ایام میں ٹی وی پر ان کے گانے چلائے جاتے ہیں, ان کے وہ مطلب کہ وہ چیزیں چلائی جاتی ہیں جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا سے جانے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کام کیا, اب یہ ان کی طاقت بھی ایسی نہیں کہ یہ روک لیں کہ یار یہ ہماری چیزیں چلاؤ مت, مگر یہ کس قدر عجیب ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر اسالے ثواب کر کر کسی مرنے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں, دنیا سے جانے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور یہ سالانہ ان کا جب مطلب کہ وہ انتقال کا دن آتا ہے تو اس روز ان کے گانے ہوں تو گانے, ایکٹنگ ہو تو ایکٹنگ, اس طرح کی چیزیں چلا کر یہ کتنا مطلب کہ خوف آ رہا ہے, یعنی کہ وہ گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کیسا مطلب لوگوں کی سوچ بن گئی ہے. ٹرائبیوٹ کہا جاتا ہے سر اس کو, کہ یہ کیا کہا جاتا ہے, ٹرائبیوٹ کرتے ہیں اس کو, یعنی اس کی یاد میں اس کو اس کی نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے, اور پھر ٹریبیوٹ یا ٹرائبیوٹ جو بھی اس کو کہتے ہیں اس میں باقاعدہ کانسرٹ اور بڑے بڑے فنکشن بھی منعقد کیے جاتے ہیں جس میں ان کے کلپس بھی دکھائے جاتے ہیں اور دیگر بھی اداکار آ کر اور سارے وہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں قرآن پڑھ کر اور مدنی نیکیاں پہنچا کر اسالے ثواب کیا جاتا ہے, اور بیچارے جب ان کی باری آتی ہے تو یہ سب کچھ. بابا ایک عام مسلمان جو اگرچہ دین سے دور ہو شاید اس کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہوگی, نہیں آتی ہوگی بابا کہ یار یہ تو ہے کہ کم از کم یار ہمارے برسی منے تو کیسے مننی چاہیے, سمجھا تو سمجھ میں آئے گا, ورنہ اگر سمجھا سمجھ میں آتا ہوتا تو یہ یوں نہ کرتے, اور ہم جن کو سمجھاتے ہیں ان میں بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا ابھی تو یہ یوں کرتے ہیں, کیا یہ شوبیس سے وابستہ لوگ ابھی آپ کو نہیں سن رہے ہوں گے, ایک تعدادوں کی جو آپ کو سن رہی ہوں گے, اور سنتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں لیکن بس وہ بیڑیاں وہ حب جانے ڈال لگی ہیں. یہ حب جا بھلا کیا ہے ابھی تک اس کی تو وضاحت کی نہیں. جی بابا بولے یہ کیا ہوتا ہے حب جا, آپ فرمائیں بابا. حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہ و مال مچاتے ہیں. حب معنی محبت, مال سب سمجھتے ہیں دولت, اور جاہ یعنی عزت و شہرت. حب جا کے معنی یہ کہ عزت اور شہرت چاہنا, عزت اور شہرت کی محبت. تو یہ کم و بیش سبھی میں ہوتی ہے یوں کہہ سکتے ہیں, لیکن اس جذبے کو کوئی تو خوف خدا والا ہوگا, کروڑوں میں ہوگا شاید فی زمانہ, کہ جو اس جذبے کو دبانے میں کامیاب ہو جاتا ہوگا. باقی کسی نہ کسی حوالے سے وہ اظہار اس کا ہو ہی جاتا ہے, اس کا بچنا بہت مشکل. کوئی تعریف نہیں کرتا تو خود اپنے کارنامے شروع کر دیتا ہے, مطلب اپنے خاندان کا تعارف, اپنے باپ کا تعارف, اپنے مدرسے کا تعارف, کچھ نہیں کچھ نہیں. تو اگر اب کوئی لفٹ نہیں مل رہی تو وہ لگا میں فلاں مسجد کا امام صاحب ہوں, اور میرے ہاتھ نہیں چومتے تم لوگ, امام صاحب ہوں خطیب. اچھا پہلے خطیب بولے گا پھر امام بولے گا, خطیب و امام ہوں. اب تو خطیب کارڈ بھی بنے گا تو خطیب لکھتے ہیں, امام نہیں لکھتے. امام اب پرانا لفظ ہو گیا, حالانکہ میرے آقا امام الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ اگر امام المصلیان ہو جائیں تو کیا رہ جائے نمازیوں کے امام؟ نہیں نہیں, آپ خطیب. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مؤذن رسول اللہ کون تھے؟ حضرت بلال, مشہور. دیگر بھی مؤذن تھے, یہ مشہور مؤذن رسول اللہ. اب مؤذن بھی اپنے آپ کو مؤذن نہیں بولتا, شرمت ہے نائب اماموں میں, ہے مطلب ہلکی کسی کو نہیں جلدی. اب بولے حبے جاتے ہیں مولانا سے بگاڑ کے اپنے جائیں گے کیا؟ تو حبے جا پھر کس کا نام ہے یار؟ اب تم مؤذن بولتے ہو شرمت ہے یار, حرج کیا ہے؟ مؤذن ہونا کوئی برائی تو نہیں ہے, اور جبکہ ہو بھی مؤذن آپ, اب برائی بھی نہیں ہے, لیکن خواہ کا نائب امام بولتے آپ. چلو اگر امام کی غیر موجودگی میں آپ پڑھاتے ہو تو بھی نائب امام کا کوئی مطلب عہدہ تو نہیں ہے, یہ عہدہ تو نہیں ہوتا. نائب امام تو اس صورت میں ہوگا کہ جب امام اس کو کہہ دے کہ میرے بعد میں جا رہا ہوں چھٹی میں, آپ پڑھا دینا, تو ابھی اس نماز کے لیے یہ اس کا نائب ہے, یوں سمجھ لو. کیا صحیح بات یہی سمجھ میں آتی ہے. تو مطلقاً نائب امام کا عہدہ اگر کوئی بولتا تو خیر اس کو جرم نہیں ہے, لیکن سوچے تو میں کیوں بولتا ہوں اس کا جی. کل ہو سکتا ہے یہ بولنا شروع کر دے نائب خطیب بھی بول دینے کو حرج نہیں ہے, ایک آدھ جمعہ پڑھا لینا امام کی غیر حاضری میں, نائب خطیب ہوں. اب نائب کا کبھی ایک مطلب کانٹا نکلے اور میں خطیب بن جا, اس کا حال انتظار. تو یوں مطلب حبے جا تو بچے بچے کو لگا ہوا ہے, بچہ ہو بڑا ہو, مذہبی فیلڈ میں ہو نہ ہو, سب کو تقریباً احساس ہوتا ہے. لیکن کوئی کوئی میرا خیال ہے کروڑوں میں, شاید اس دور میں تو یہ لاکھوں میں یا کروڑوں میں ہوگا جو اس جذبے کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہو, ورنہ ہے بہت مشکل. اس سے مطلب بچنا جو ہے نا اتنا مشکل ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اب 99 نے ہاتھ چوما, 100 نے ہاتھ نہیں چوما. 99 کی عقیدت مجھے یاد رہ نہ رہا, یہ ایک نے ہاتھ نہیں چوما نا, یہ بس میں کانٹا پڑ گیا کہ یار کیا ہے, بے جانی تو کیا, یہ بھی میرا ہاتھ چومتا نا, یہ بھی میرا عقیدت مند ہوتا, عقیدت مند نہیں ہے اس لیے ہاتھ نہیں چوما, میرے لیے کھڑا نہیں ہوا, میرے کو اچھی جگہ پر نہیں بٹھایا, مجھے مان نہیں دیا, خالی فون پہ دعوت دی, میرے کو آ کر دعوت نہیں پیش کی. یہ طریقہ کوئی دعوت دینے کا؟ مجھے تو اس میں بہت ساری چیزوں میں حبے جا کے پہلو نظر آتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, بعض صورتیں بھی جواز کی ہوتی ہیں حبے, جس کو حبے جا یعنی مضموم نہیں ہوتی, وہ اس کی صورتیں ہوتی ہیں استاد کے لیے, والدین کے لیے. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ صورتیں لکھی ہیں, لیکن ان کی مقدار بہت تھوڑی ہے, کیا دکھا ہی ہے. باقی تقریباً حب جا وہی ہے جو اس وقت پایا جاتا ہے, وہ مضموم ہے, بہت مضموم, بہت ہی مضموم. تو بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے, جڑ. اور اس میں ابتلاء عام کی طرح معاملہ ہے, بہت ابتلا اس میں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ اپنے وہ نہیں ملا ابھی تک سوال, پہلا سوال مل گیا بابا. یہ آنے دو نا یار, پھر اگر اس میں کوئی بھول ہے تو اپنی ازالات پھر سو جائیں گے یار. مجھے چٹھی آئی ہے, مجھے ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ وہ سوال شاید انہوں نے برابر نہ سنا ہو, تو یہ ذرا خاطری ہو جائے نا. یہ کچھ مولانا تھے نہیں اور یہ سوال بھی چلا دیا فرسٹ, ایسا ہی فرض والا. یہ سوال چلا دے لیکن بابا پھر اس موضوع کو تھوڑا سا مکمل کرنا ہے, پہلے سوال چلا دیتے تاکہ یہ چیز آپ کی پوری ہو جائے. چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام قاری محمد ضیاء الحق ہے, میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ہوں اور سردار آباد فیصل آباد سے آپ کی خدمت عالیہ میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے تمام اسباب حج مکمل ہو گئے مگر بعد میں کسی قانونی, جسمانی یا خاندانی مسئلہ کی وجہ سے حج کی ادائیگی میں رکاوٹ آ رہی ہے, تو اس کے حج کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب عنایت فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اس کا جواب اتنا دیا تھا کہ اگر ظالم, اگر بادشاہ روک دے, گورنمنٹ روک دے, تو پھر یہ معذور ہے اور گناہگار نہیں ہوگا. خیر میں نے اتنا جواب دیا تھا, تو یہ میرا جواب جو ہے اس پر تو کوئی مطلب ظاہر ہے کہ شریعت کا حکم نہیں لگے گا. اب کیسی جسمانی اس کو تکلیف آئی, کیسا خاندانی مسئلہ آیا, اسی کے مطابق پھر جواب ہوگا. یہ تو ظاہر ہے پھر یہ سوال کے یہ پہلو جو ہے نا ابھی تسنہ وضاحت کی وضاحت ہونی چاہیے. دارالفتا سے ہی براہ راست رابطہ کر لیں فون پر, کیونکہ اگر آ بھی گئی ہیں تو ساکت نہیں ہو جائے گا, بعد میں کرنا ہی پڑے گا. جب یعنی کہ گورنمنٹ کی وہ اس وقت یہ رک گیا تو گناہگار نہیں, گورنمنٹ نے روک دیا. یا آپ جیسے جا رہا ہے اور سمجھو کہ کارک بیمار ہو گیا, فلائٹ ہی لے کر اس کو لیا بغیر اڑ گئی اور اب کوئی صورت ہی نہیں جانے کی, تو اب اس کو تھوڑی گناہگار بولیں گے, آئندہ سال چلا جائے, یہ اس کی مجبوری ہے. یا خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس کی شریعت اجازت دے دے رکنے کی, لیکن اب وہ تو وہی مسئلہ کیسا ہے اور وہ مفتی صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو بابا ابھی کچھ دیر پہلے گلوکار اداکار وغیرہ کے حوالے سے مدنی پھول آپ عطا فرما رہے تھے, میرے سامنے کتاب ہے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں, یہ مقتت المدینہ کی مطبوعہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 50 پر ایک بابا روایت نقل ہے کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے ندا کی جائے گی, کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنی سماعت کو اللہ الغیب باجوں اور بیکار باتوں سے بچایا کرتے تھے, کہ آج میں ان کو حمد و ثنا سناؤں اور خبر دوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. ایک اور حدیث روایت ہے بابا یہاں پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر پیج نمبر 51 پر, کہ باجا بجانے والے اور سننے والے دونوں ملعون ہیں, تو جس نے دنیا میں گانے باجے سنے وہ جنت میں خوش کرنے والی آوازوں کو سننے سے ہمیشہ محروم رہے گا, مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے. اور ارشاد فرمایا حضرت داود علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز یعنی خوش الحانی میں 900 مزامیر, یعنی یہ شیطانی مزامیر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی حمد و پاکی ہوگی, تو 900 مزامیر کی آوازوں کے برابر ہوگی. جس روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس روز وہ اپنی آواز سنائیں گے، لہذا اس خوش کن آواز کے لیے اس دنیاوی آواز کو سننا ترک کر دو۔ تو اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر یہ گانے باجوں میں ہم پڑے رہتے ہیں تو پھر جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، جہنم کی جو تباہیاں ہیں، اس کو بھی مد نظر ہم سب کو رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم سب کو پچھتانا پڑ جائے، توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا، کیونکہ گانے باجوں میں کفریات جیسے تیسے بھرے ہوئے ہیں۔ تو 28 کلمات کفر کے صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ جس سے معاذ اللہ عز و جل کفر صادر ہو گیا، اسے چاہیے کہ دلائل میں الجھنے کے بجائے فوراً توبہ کرے۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، جہنم میں رہے گا، خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کفر کی موت مرنے والوں کو لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ، یعنی ایک قسم کے اونٹ جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں، کی گردن برابر بچھو، اور اللہ تعالی جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی ہزار برس تک رہے۔ سر پر سخت گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پی بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار تھوہر کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح سخت کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور شورے کی طرح بے کر قدموں کی طرف نکلیں گے۔ اب غور کریں کیسی مطلب تکلیفیں ہیں جہنم کے، بیان اگر ہم پڑھیں سنیں سمجھیں، اور پھر مطلب کیا کہا جائے ان گانے بازوں کا، اس میں کفریات اب بھرے پر اتنے کفریات بھر کے دیتے ہیں، اور یہ فلمی ڈائلاگ تو اب مطلب کہ اس طرح گلوکاری کے نام پر، اداکاری کے نام پر، فنکاری کے نام پر نہ جانے کتنے کفریا ڈائلاگ منہ سے نکل گئے ہوں، گانوں کے کتنے کفریا کلمات منہ سے نکل گئے ہوں، اور کوئی سمجھائے تو اور ہم سمجھے بھی نہ، ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب کر کے، اور تو کس کو تسلی دے رہے ہیں آپ؟ ہم اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچیں۔ میں تو ہر اس اسلامی بھائی سے عرض کر رہا ہوں جو گانے باجے سنتے ہیں، یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، نیٹ کے ذریعے اس نحوست کے ذریعے جو گانے باجے عام ہو رہے ہیں سب جانتے ہیں اس کو، اور مطلب یہ گانے بول کر اس طرح کی شہرت کے حوالے سے آپ مطلب پھولے نہیں سماتے، دیکھیے معاشرہ کس قدر بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کا انداز اختیار کر کے نہ جانے کتنے لوگ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کوئی نیک شخص نظر آتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی تہجد گزار بن جاتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر کوئی گلوکار بنے گا، کسی کو دیکھ کر نمازی بن جاتا ہے، تو کسی کو دیکھ کر وہ مطلب کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے دور ہو جائے گا، کسی کو دیکھ کر وہ داڑھی رکھ لیتا ہے پوری ایک مٹھی، توبہ کر لیتا ہے، سر پر حمامہ شریف سجا لیتا ہے، مسجد کا راستہ دیکھ لیتا ہے، اور کسی کا وجود کسی کے سنیما گھر میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالی کی ناراضگی والے کام کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور کوئی جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم کہاں آ کر کھڑے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، بے پردگی، عریانی، فحاشی، اور یہ مطلب کہ وہ رومانس ٹائپ کی چیزیں، اور یہ مطلب الٹے سیدھے پیار اور محبت والے افسانوں کے نام کی چیزیں، ہم کر کیا رہے ہیں، معاشرے کو لے کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا سوچئے، اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر رحم کی اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر رحم کیجئے. ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہوں کی طرف، گانوں کی طرف، اس طرح کی نفسانی خواہشوں کی طرف بہہ جاتے ہیں، مگر آپ سوچئے کہ اس بہہ جانے کا سبب کون بن رہا ہے؟ کسی کنواری لڑکی کے ماں بننے کا سبب کیا بن رہا ہے؟ گھر کے گھر فحاشی کے اڈے کس کے ذریعے بن رہے ہیں؟ یعنی کوئی کسی کو قرآن کی تلاوت سکھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ کسی کی صحبت جا کر کوئی قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر آدمی گانا بولنا سیکھ جاتا ہے، کسی کو دیکھ کر آدمی جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو دیکھ کر آدمی جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اے بی ٹی ایس بھائیوں، ذرا سوچے کہاں کھڑے ہیں، کس نگر پر آ گئے، کیا اچھا مل کر توبہ نہ کرے. ارے رکھا ہی کیا ہے، ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت کب دے رہا ہے؟ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں، میں تو عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں. کہ آپ توبہ کر لیجئے، یہ اس طرح کے الٹے سیدھے ڈراموں سے، گانے باجوں سے، اس طرح کی واہیات قسم کی کامیڈی سے مطلب امت کو بچائیے. ترا اب آج کتنے زلزلے کے جھٹکے آئے، کتنے زلزلے کے جھٹکے آج آئے، اللہ کی زمین کو اس قدر ہم گناہوں سے بھر رہے، زمین بار بار لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، ہمیں ہلا رہی ہے، مان جاؤ مان جاؤ، ہمیں کہ ماننے کو زمین ہلا رہی ہے مگر ہم نہیں ہل رہے. جگریا مطلب شہروں کے نقشے بدل گئے، اچھے خاصے مکان کھنڈر بن گئے، ملبے کا ڈھیر بن گیا، مگر انہیں دیکھ کر ہم عبرت نہیں لے رہے. ہماری نہ سوچ بدل رہی ہے، نہ ہمارا مزاج بدل رہا ہے، نہ ہمارا ذہن بدل رہا ہے، نہ ہماری عادتیں بدل رہی ہے، کچھ بھی نہیں بدل رہا. ہم کب بدلیں گے، اب کب بدلیں گے؟ بے دنیا سے تو بچا یا رب، بے دنیا سے تو بچا بنا یا رب. آتمیانیا گناہ کی بلا، بولنے کے بجائے قرآن کی تلاوت کیجئے نا، اس سے گانا بولنے کے بجائے نعتیں پڑھیے نا میرے آقا کی. اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو آؤ نا، سنت دوبارہ بیان کرو نا، امت کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کریں ہم. کیوں اے گندی اور بری ویب سائٹس بنانے والوں، اے سنیما گھر چلانے والوں، اے ویڈیو فلمیں بیچنے والوں، اے فحاشی کی چیزوں کو عام کرنے والوں، چند سکوں کے لیے، صرف چند سکوں کے لیے آپ اپنی اور لوگوں کی دوسرے لوگوں کی آخرت کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا کام آئے گا یہ روپیہ؟ کیا کام آئے گا یہ روپیہ؟ بری بری ویب سائٹیں بناتے، گندی گندی ویب سائٹیں بناتے، آپ کو بری اور گندی ویب سائٹوں کا انجام، ایسا عبرتناک انجام مجھے ملا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو، آمین، اور ہم سب کو گناہ سے بچا کر رکھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص، دو دوست مل کر بری ویب سائٹ انہوں نے بنائی، گندی ویب سائٹ، گندی ویب سائٹ بنائی، اور اس گندی ویب سائٹ پر گندے گندے مناظر اپلوڈ کر دیے، اور اب اس کی تشہیر شروع کر دی، اور زیادہ زیادہ لوگ ان کی ویب سائٹ پر آنے لگے اور ان کی ویب سائٹ مشہور ہو گئی. دونوں کہیں جا رہے تھے، راستے میں حادثہ ہوا اور اس کا ایک دوست مر گیا. اب جو جس کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں اس دوسرے دوست کے پاس آتی، روتی دھوتی اس کو طرح طرح کی کوسنے دیتی کہ تو نے میرے بیٹے کو برباد کر دیا، تو نے میرے بیٹے کو برباد کر دیا، طرح طرح کے کوسنے دے دی. ایک روز سے کہا، اب کیوں مجھے کیوں رو رہی ہو، کیوں اتنے کوسنے دے رہی ہو؟ اس نے کہا، تم دونوں کام کیا کرتے تھے پہلے یہ بتاؤ. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے بیٹے کی قبر ہے، اور میری بیٹی کی قبر پر لوگ آ کر پیشاب کر کے جاتے ہیں. تم لوگوں نے ایسے کیا کام کیے؟ اب اس کا جب ماتا ٹھنکا کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ ویب سائٹ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی ویب سائٹ ختم نہیں ہو رہی کہ پاس ورڈ اسی دوست کے پاس چلا گیا جس سے ویب سائٹ ختم ہوتی تھی. اور اس طرح ایک گندی ویب سائٹ کتنوں کے اخلاق یا دین و ایمان کو برباد کرتی چلی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں برباد ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے برباد ہو رہے ہیں، تباہی ہو گئی، تباہی مچ گئی ہے. ماں باپ کا سکون برباد ہو گیا، کمرے بند کر کر کے بچے کیا کریں، کس کس کو مطلب کہ چیک کیا جائے، کیا کیا چیز ہاتھ سے لی جائے. اگر یہ سمجھ جائے، یہ اس طرح جو بھی ہے اداکاری گلوکاری اور یہ جو فحاشی کے اور اڑیانی کے جو کام کرتے ہیں، تو میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں نا، میں تو ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں کہ اپنی بھی اور دوسرے مسلمانوں کی بھی قبر و آخرت کے بارے میں خدا را سوچئے اور کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بھری، قبر میں مرنا سزا ہوگی کری، کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر، یقین مانو موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جس اسٹیج پر، جس سیٹ پر کھڑے ہو کر آپ ناچ رہے ہیں، بھی آئی کر رہے ہیں، اگر وہی اسٹیج اور وہی کوئی ملبے کا ڈھیر بن گیا، اچھا تو گر گئی، کیا گاتے گاتے مریں گے، کیا ناچتے ناچتے مریں گے، کیا گندے کام کرتے کرتے ہم مریں گے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں آقا کے مدینے میں گنبد خضرا کے سائے میں ایمان و عافیت و شہادت کی موت عطا فرمائے. مدری انتجا ہے جو اس کام میں مبتلا ہے، یہ نیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اس طرح کے مناظر، یہ اڑیانی، یہ فوشی، یہ ڈرامے، یہ طرح طرح کے مرد اور عورتوں کے جو مناظر کے جو یہ آپ میلے آ رہی ہے، میں کیا آپ کو عرض کروں، کس طرح کی تباہی مچ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کیا باتیں بیان کی جائیں. بس ہم مان جائے، مان جائے. صلوا علی الحبیب. اگر کوئی اسلامی بھائی یا کوئی بھی اس طرح ذہن بنتا ہے تو اپنے اظہار خیالات کا اظہار چاہے تو ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی انداز سے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اللہ کرے احساس ہو جائے کہ ہم ان تمام چیزوں سے باز آ جائیں، اللہ کرے مسجد کا راستہ لے لیں اور مسجد برو تحریک شامل ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کر لیں، ناتے پڑے بیان کریں، خوب خوب نیکیاں کمائیں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے دعوت توبہ کی اچھی دی کہ واقعی اس وقت شوبیز کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سن رہے ہوں گے، کچھ لوگوں تو سنتے ہی، تو اس سے توبہ کر لیں. ایک تو اس کی آمدنی بھی حرام ہے، پھر یہ کہ گناہ ہے، پھر آپ کی وی سی ڈیاں یا یہ اگرچہ نفس کو لمحے بھر کے لیے خوش کرتی ہیں لیکن یہ جب تک چلتی رہیں گی آپ کا بنے گا کیا، مرنے کے بعد بھی یہ چلتی رہیں گی تو کیا کریں گے. توبہ بھی کر لیں. جب یہ شیخ جنید نے توبہ کی تھی تو اس کا یہ اعلان بھی کروایا تھا، انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ میرے پاس، میں توبہ کر چکا ہوں، جن جن کے پاس میری گانے کی اور اس طرح کی آڈیو ویڈیو کسی کے وہ سب ختم کر لیں کہ میں اس سے بالکل اب رجوع کر چکا ہوں. اس طرح آپ بھی کوئی مطلب ہے کہ پکی سچی توبہ کر لیں اور ہمیں تاثرات بھیجیں، اپنے اس طرح کے توبہ نامے بھیجیں. اگر بن پڑا تو انشاءاللہ ہم اس کا اعلان بھی کر دیں گے کہ بھائی ان کی جو وی سی ڈی ہے کیسٹ ہے وہ سب ختم کر دیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ آئیں تو صحیح دروازے کھلے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، یہ مسجد برو تحریک ہے، ہر مسلمان کا اس میں پورا پورا حق ہے، اس کو لے کر چلتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. الحمدللہ بابا آج صحرا مدینہ فیضان مدنی میں بے شمار اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں اور حاجی زمزم علیہ رحمہ کے مزار شریف پر مستقل حاضری کا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ ایک اسلام بھائی یہاں موجود ہیں، آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، آپ حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، تو ہمارا ان سے محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ آج ہم صحرائے مدینہ میں حاضر ہیں اور میری باپا یہ نیت ہے کہ محبوب عطار کی 122 حکایات 21 گھنٹے کے اندر پڑھ لوں گا انشاءاللہ. یہاں پر کب تک پڑھ لیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 21 گھنٹے میں. 21 گھنٹے میں تو پھر یہ سلسلوں کا کیا ہوگا جو چل رہے ہیں؟ یہ جو سلسلے چل رہے ہیں اس دوران نہ پڑھیے گا، اس کے علاوہ وقت جو ملے اس میں پڑھیے گا. ماشاءاللہ یہ کتاب واقعی پڑھنے جیسی کتاب ہے. یہ حاجی زمزم رضا کی 122 حکایات. اس کا حدیہ حاجی امین بتا دیں گے انشاءاللہ. 65 بابا. اچھا 63 روپے حدیہ. 63 جمع 2. اس کا حدیہ 63 جمع 2 یعنی 65 روپیز اونلی. واقعی بہت سستی ہے، بہت عمدہ کاغذ ہے. اس میں وہ کاغذ ہے جو بہار شریعت میں کاغذ ہے، بہت پیارا کاغذ ہے، بہت خوبصورت چھپائی ہے. تو اس کو ضرور پڑھیے. دیکھیے کتنا عمدہ انداز ہے ہیڈنگز اور سب. عیسائی بھائی اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. یہ حاضرین اگر اس میں نیت کا کچھ اظہار کرنا چاہیں, کب خریدیں گے, کب تک پڑھ لیں گے, کوئی ایسا نیت کا اظہار. کب تک خریدیں گے؟ آج بھی یہاں مکتبت المدینہ تو کھلا ہوگا میرا خیال ہے, مکتبہ تو آج ہی خریدیں گے انشاءاللہ. آج پیسے نہیں ہے تو پھر وہ بابا یہ مکتبے کا بستہ موجود ہے, یہ تو صحرا مدینہ پر, اور یہاں بھی امید ہے کھلا ہوگا اپنے فیضان مدینہ کا بھی. جی بابا یہاں بھی فیضان مدینہ میں بھی کھلا ہوا ہے. جی جی, تو یہ حاضرین فیضان مدینہ والے یہاں اور صحرا مدینہ کے ناظرین اپنے صحرا مدینہ میں اور دیگر شہروں کے اسماعیل بھائی اپنے اپنے شہروں میں, یہ صحرا مدینہ والے کیا آج خریدیں گے؟ صحرا مدینہ اس وقت نظر آ رہے ہیں مجھے انشاءاللہ, جن کے پاس پیسے وہ آج خرید لیں, ورنہ مجبوری ہے, پیسے نہیں ہے تو سوال نہیں کریں گے کسی سے, بعد میں جب پیسے آ جائے تب خرید لیجئے. تو خرید لیں, اور انہوں نے 21 گھنٹے میں پڑھنے کی بات کی تو وہ نسبت ہے اصل 21. جی قادت الحرام, یہ حاجی زمزم رضا کا وصال کا دن ہے, یوم زمزم 21 جی قادت الحرام, تو اس لیے انہوں نے 21 گھنٹے کی نیت کی. تو آپ 21 گھنٹے کی نیت کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, مطلب 21 جمع کچھ کر لیں, 21 جمع 21 ڈبل 21 کر لیں, ڈبل 21 گھنٹوں میں تو امید ہے کہ ٹریپل 21 تو 63 ہو جائیں گے, یہ بہت پیارا عدد ہو جائے گا 63 گھنٹوں میں, ٹریپل 21 63 گھنٹوں میں صحرا مدینہ فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ امیدیں پڑھ لیں گے. اور یہ زیادہ صفحے نہیں ہے, 208 صفحے, امیدیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور اگر کتاب اتنی دلچسپ ہے کہ اگر پڑھنے کی ترکیب بنائے تو یہ پڑھتے ہی جائیں گے. وہ تو مجھے خاندان سے بھی کہا گیا کہ میں نے بھیجی نا, وہ بہت دلچسپ ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا, رشک آتا ہے کہ ایک ایسا مسخرا اور کھلندرا اور ایکٹر, یعنی کوئلہ نما انسان, ایک کوئلہ دھل کر صاف سفید نہیں ہوتا, جتنا دھوئے وہ اس کی آخری ذرہ بھی کالا رہتا ہے, لیکن یار یہ الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ نے اس کو بھی سفید کر دیا, اللہ قادر ہے کہ کوئلے کو بھی سفید کر دے, اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے. اس لیے زمزم رضا کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مایوسی کا دروازہ بند ہے, امید کے سارے دروازے کھلے ہوئے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. اور مایوس نہیں ہونا, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی مذاکروں کے اندر شریک رہیے, اور اس کے مدنی پھولوں سے اپنی زندگی کو معطر کرتے رہیے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی تو کیا ہی برکتیں ہیں, آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں, ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں. مدنی بہار زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے رہائشی ایک اسلامی بھائی کے تحریر کا خلاصہ ہے کہ بری صحبت کے باعث پہلے پہل بہت سی برائیوں میں ملوث تھا, علم دین سے کوسوں دور اور فکر آخرت سے یکسر غافل ہونے کے باعث شراب پینے کا بھی عادی بن گیا. میرے سدھرنے کی ترکیب یوں بنی کہ اپنے علاقے کے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے مجھے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے جامعت المدینہ افندی ٹاؤن میں 30 روز پاکستان میں الحمدللہ عزوجل باب الاسلام زمزم نگر میں مجھے 30 روزہ سنت و برے تربیتی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس میں مدنی مذاکرہ سننے کی ترکیب ہوئی. دوران مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے خوش اخلاقی اور عاجزی و انکساری سے بڑا متاثر ہوا. آپ کی زبانی شراب سے متعلق عذاب و وعید سن کر میرا قلب پسیج گیا, اور ہاتھوں ہاتھ پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو گیا. ساتھ ہمیں تحریر دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا تمام برائیوں سے پیچھا چھڑا کر احکام شریعت کے مطابق دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. 6 سال مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. 6 سال مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. 6 سال مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. خوشخبری میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ جہاں ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. الحمدللہ عزوجل امیر آل سنت ڈاٹ نیٹ کے ذریعے یہ سہولت دے دی گئی, یہ ویب سائٹ لانچ کر لی گئی ہے جس میں شیخ طریقت امیر آل سنت کے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے بعض مدنی مذاکرے, سنتوں بھرے بیانات, مناجات افطار, سلسلہ امیر آل سنت کی کہانی, رمضان کی پرکیف یادیں اور اس طرح کے دیگر علم و حکمت بھرے مدنی پول آپ اپنے وقت کی سہولت کے مطابق ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی اسے بھی دیکھیں اور اس میں ہونے والے مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی مستفیض ہوں. ہمارے ایک مدرس, ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ محبوب عطار کی 122 حکایات کتاب پوری پڑھ لی. بابا یہاں بھی ایک طالب علم موجود ہیں جنہوں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے. میں نے ان کے لیے تو قلم جیب سے نکالا, قلم دیکھ کر پتا نہیں کتنے آئیں گے سامنے کے پڑھ لی ہم نے. کتنے آئیں گے سامنے؟ 3. ایک ادھر ہے باہر, تقریباً 25 گھنٹے میں بتا رہے ہیں. پاپا ایک سہرہ میں بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. پاپا سہرہ مدین آج آڈی امین نے پڑھ لی ہے. ابھی جمعرات کو تو مندر عام پر آئی ہے اجتماع میں ماشاء اللہ. تب میں نے تو ایک کے لیے نکالی سلمان کے لیے, ان کو پیش کر دیتا ہوں باقی اور قلمے. ایک چلو ایک اور رکھی ہوئی ہے, یہ بھی رکھی ہوئی. 3 ہو گئی. باپا قلم دینے کی بجائے سب کو اپنا محبوب بنا لے باپا, یہ تحفہ بڑا. 4 ہے اور 4 قلمیں ہو گئی. سبحان اللہ. سلمان بدست رضوان. سبحان اللہ. بابا ابھی مکہ مکرمہ میں اسلامی بھائی کا میسج آیا ہے کہ حاجی زمزم رضا کے ایصال ثواب کے لیے 35 اسلامی بھائیوں نے آج طواف کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقبل اللہ تعالی. یہ ایک تو ادھر ہے, ادھر ایک ادھر آ جاتا ہے. آدھی ہے نا, آدھا قلم کام نہیں ہے. اگر تیرے کو 1/4 والا بھی میدان میں آئے گا. پروف ریڈر کو مجھے پینے فراہم کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. قلم الہند. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سہرہ مدینہ میں حاجی امین اور بھی ہیں جنہوں نے پڑھ لی ہو. ایک دو تین چار. سبحان اللہ. 5. سبحان اللہ. تو آپ کیا پینے تو ہوں گی نہیں, نوٹیں دے دو ان کو 10-10 کی اگر عیدی اب موجود ہو تو ساتھ لائے تو ہوں گے آپ. نہیں پاپا ترکیب نہیں بنائیں گے. یا اللہ دیگا رکھا ہوا ہے نا کم اچیا کر اندر. چلیے نصیب میرے ان کو کیا میرے کچھ دو یار بیچاروں کو. یہاں جو بالکل ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ان کو ملے اور یہ اتنی قربانیاں دے کر مچھروں کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوں اور ان کو یار تحفہ نہ ملے. پاپا ہاتھ میں کوئی تحفہ پکڑا ہوا ہے حاجی امین نے, کچھ یہ دکھا رہے پاپا. یہاں پین کا کوئی بستا بھی نہیں لگا ہوگا. ہمارے خرید لیتے. بابا نوٹے ہیں کس اسلام بھائی کے پاس، ذمہ دار کے پاس وہ دے رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی دی ہوئی بابا. جی جی جزاک اللہ. آئن کو بیچاروں کو دھوئے تو دوسروں کو حسرت نہیں ہوگی اگر ہم بھی پڑھ لیتے. خوشخبری سبحان اللہ، قربانی کے ایام قریب ہیں اور باپا کا قربانی کے جانور کی خریداری کے مناظر اور دلچسپ معلومات پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کا ایک خوبصورت ڈی وی ڈی جاری کی ہے جس کا نام ہے باپا کا مینڈھا. آج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ ڈی وی ڈی بھی جاری کر دی ہے. سبحان اللہ. ایسا بھی دیا صرف 70 روپیہ. ایسا ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ مسائل ہو جائیں گے. ناظرین اگر اس کو ایسا کھول کر دیکھ لیا گیا تو اب یہ پوری بند کیے بغیر اپنے چھوڑیں گے کیسے؟ اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اگر کوئی ویڈیو گیم کھیلنے کا عادی اس ڈی وی ڈی کو کھول کر بیٹھ گیا، کوئی منا وغیرہ بھی اگر دیکھتا ہوگا، وہ تو سب چھوڑ کر اس کے آگے بیٹھ جائے گا. یہ تو ختم کیے بغیر اٹھنا مشکل ہو جائے گا. ابھی مت چلا. بہت دلچسپ. تھوڑا دکھانا دیں اس میں ہے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھلک دکھانی ہے، جھلک دیکھیں گے اس میں کیا ہے. مینڈے ضرور ہیں لیکن مینڈے کی آواز نہیں ہے. لبیک مینڈے کی آواز نہیں ہے، یہ میری شکایت باقی ہے. ابھی بچوں کی دلچسپی مینڈے کی آواز سن کے بچہ بھاگے گا. اب اصل میں مینڈا آپ کا ہے نا، تو ان کا اس کا بھی کفل مدینہ لگا دیا ہوگا. پاپا تشہیر اشتہار میں لگ گیا کفل مدینہ، باقی اس کے اندر سب کچھ انشاءاللہ ملے گا. دکھا دیں مت بھائی. جی دکھا رہے ہیں بھائی. تھوڑا مطلب ابھی گھر میں نا آواز دے رہے ہوں گے، آ جاؤ تو سب جمع ہو گئے. اچھا ہو گئے سب جمع. یوں دکھائیں پھر. چلو پہلے نعرہ لگا لو، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت چاہیں گے نہ غیبت سنیں گے، حبتوں کے چور. کفل مدی انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں. ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی. پہلے تو لو آج میں بولو، پہلے تو لو آج میں بولو، پہلے تو لو گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، میوزک کے خلاف جنگ جاری رہے گی، پہنچی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے لیے خوشخبری. یوم حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے موقع پر مجلس مکتبۃ المدینہ کی پیشکش، 70 روپیہ ہدیہ پر ڈی وی ڈی جس میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نام پر راہ خدا عزوجل میں ذبح ہونے والا باپا کا مینڈھا اور بہت کچھ. یوم حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر سہرائے مدینہ تشریف لانے والے عاشقان رسول یہ ڈی وی ڈی لینا نہ بھولیں. اس میں کیا کچھ ہے آئیے دیکھتے ہیں. اہل ایمان کے لیے من جانب اللہ عز و جل ایک عظیم نعمت جو سنت ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوالحجۃ الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو راہ خدا عز و جل میں پیش کیا جانے والا مبارک نذرانہ قربانی قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا ضروری ہے؟ قربانی کے جانور کی خریداری کا طریقہ کیا ہے؟ بکرا، دمبا، اونٹ وغیرہ کی عمر، دانت اور دیگر خوبیوں کی فرق کس طرح ہونی چاہیے؟ بلا ضرورت جانوروں کے بھاؤ کی معلومات اور فضول سوالات کی ممانعت کیوں ہے؟ جانوروں کی دیکھ بھال، ذبح کا صحیح طریقہ، قربانی کی دعا، گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کے شرعی مسائل کیا کیا ہیں؟ قربانی کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آپ جان سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل 21 ذوالقعدہ 1434 سنہ ہجری مطابق 28 ستمبر 2013 سنہ عیسوی اور حاجی زمزم رضا اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے موقع پر دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ کی جانب سے جاری کی جانے والی ڈی وی ڈی بنام باپا کا مینڈھا میں جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے امت مسلمہ کی آسانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قربانی کے مکمل شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ قربانی سے متعلق مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں۔ قربانی کے شرعی مسائل سے آگاہی کے لیے خود بھی یہ ڈی وی ڈی ہدیتاً حاصل کریں اور دوسروں کو بھی ڈی وی ڈی کے حصول کی ترغیب دلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں ترغیب دوں اس کی، کون کون خریدے گا؟ میرے کو لگتا ہے کون نہیں خریدے گا، ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو ان کے پاس سسٹم نہیں ہوتا ہوگا نا دیکھنے کا، بیچاروں ہوتا ہے سب کے پاس ہوتا ہے تقریباً، ڈی وی ڈی تقریباً کے پاس ہوتا ہے۔ یہ پیڑا مدینہ میں کون کون لے گا؟ ہاں کمپیوٹر تو پیڑا مدینہ میں تو بہت سارے موجود ہیں سب کے۔ بھائی جو واقعی لینے کی نیت رکھتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے صحرا مدینہ میں۔ عماد بھائی یہ ویب سائٹ پر بھی آ گئی، کثیر تعداد میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا، پھر آپ نیچے کر لیں گے ویب سائٹ پہ ہوگی تو ٹھیک ہے۔ یہ لیں اور گھر والوں کو بیٹھ کر دکھائیں، کیونکہ اس میں بہت سارے اس میں وہ مطلب کے معاملات ہیں جن کا ہر ایک کا جانا ضروری ہے۔ اور صحرائے مدینہ میں تو ایم پی تھری مبارک سفر بھی آ چکی ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کیا کیا ہے وہ اب یہ حاجی امین صاحب کیا ابھی ایک ہی لینے دو، سبحان اللہ ہے نا، میرا خیال ہے کہ پہلے اس کا پے کر لو۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک جملہ کیسے اب نکلے کیسے کہ مکمل مسائل بیان کیے گئے ہیں؟ مکمل تو قرآن کریم ہے، آقا کی حدیث ہے وقتی، تو میں ناقص، تو میرا بیان میں ناقص ہے، کبھی مکمل آج تک مسائل بیان کیے نہیں ہیں میں نے، اور یہ ان کی ساری بھی نہیں ہے حقیقت ہے نا، مکمل قربانی کے مسائل اس میں آ گئے ہے نا۔ یہ جملہ تو پتہ نہیں قابل گرفت ہو تو ہو، بابا اس کی تصحیح کر لیتے ہو جائے تو، اب تو بن گئی بازار میں آ گئی یہ پروگرام۔ بابا یہ تو تشہیری اشتہار ہے، اس میں انہوں نے بیان کی جو ہمارے پاس چینل پہ، اسے ہم درست کر سکتے ہیں، ڈی وی ڈی اندر نہیں۔ اچھا یہ اس میں یہ جملے نہیں ہوں گے، الحمدللہ۔ وہ بےچارے نے جنہوں نے پڑھا لکھ کر دیا گیا، وہ پڑھ لیا انہوں نے۔ ایک اسلام میں نے خرید بھی لیے بابا الحمدللہ۔ یہ کتنے اسلام بھائی خریدیں گے، کتنے بانٹیں گے؟ کوئی ایسی ہے ترکیب کے وہ نگر سے بھی بابا قافلے آئے یہاں پر ماشاء اللہ، یہ تو آج تو ان کی عید ہے، ان کا زمزم ہے نا، ان کے شہر کا نام بدل گیا زمزم، نام ہے حیدرآباد بھی ہے زمزم نگر بھی ہے، تو یہ ان کو زیادہ خریدنا چاہیے۔ تو ہدف آ جائے نا کہ کتنے خریدیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو ہدف یہ ابھی سیزن ہے اس کا، ابھی ان دنوں میں بانٹ دو گے تو لوگ اس سے بہت نفع اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ بابا حاجی زمزم علیہ رحمہ کے سارے ثواب کے لیے بھی خریدی جا سکتی ہے یہ سال سواب کے لیے خریدی جائے، اور 21 کا حدد پیش نظر رکھیں تو اور اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہے 2100 خریدے چاہے 121 خریدے، حسب توفیق۔ یہ فیضان مدینہ میں جو موجود ہے وہ بھی اگر انشاءاللہ یہ بھی خریدیں, اس کو بانٹیں, خود بھی دیکھیں انشاءاللہ نفع ہوگا, بچوں کو دکھائیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے. مگر اس سے بہت سارے مناظر ایسے ہیں کہ جو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے ہوں گے, تماشے کے لیے نہیں. یہ کیفیت بنانا بابا اتنا آسان نہیں ہے, پھر بھی ہمارا جس طرح کا انداز اور مزاج ہے نا, عبرت لینے والی طبیعت بنے اس کے لیے غالباً پتا نہیں کیا ایسا بابا فارمولا دیں گے, ایسی کیا مشق عطا کریں گے کہ ہماری طبیعت میں عبرت لینا بن جائے, سنسنی اور اس طرح کا جیسے کہ جس کو کیا بولتے ہیں حفظ نفس کہتے ہیں, ذرا مشکل انداز ہے وہ. جب عمارت میں تھا میں جی بابا, اس وقت زلزلے کے جھٹکے آئے تھے, ہاں تو عمارت خالی ہو گئی تھی, عمارتیں خالی ہوئی تھی جی بابا, ٹھیک ہے نا. تو میری معلومات میں لایا گیا کہ جیسے بڑے بڑے پلازے وہاں تو کھڑے ہوئے نا بڑے بڑے, وہ خالی ہو گئے, قوم نیچے آ گئی, روڈوں پہ آ گئی, تو ان میں بھی ایک مخلوق ایسی تھی کہ جو بہت یعنی کہ انجوائے کر رہی تھی اور وہ لوگوں کی تصویریں اتار رہے تھے, فلمیں بنا رہے تھے. یہ بےچارے مطلب وہ ان کے ہاتھ میں موبائل اور کیمرے آ گئے تو یہ سب اس کو محفوظ کر رہے تھے اور مزے لے رہے تھے, ہنس رہے تھے اور جیسے خوش ہو رہے تھے. اس طرح آئے تھے زلزلے کے جھٹکے, ان بیوقوفوں کے سرداروں کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ زلزلے کا جھٹکا ہے, یہ جھٹکا زمین کو پھاڑ کر ہم کو اندر سمو سکتا ہے. عبرت کیسے حاصل ہو واقعی. یہاں بھی یہ منظر بابا اسی طرح باہر جب زلزلہ آیا نا اس کے بعد جب نکلے تو وہ گیدرنگ کی صورت بن گئی. اب وہ جو آپ فرما رہے نا کہ اس طرح باہر نکل کے عبرت کے بجائے جو ہے وہ گپوں میں لگ گئے, ارے زلزلہ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یعنی وہ زلزلہ آیا تو ایسا لگ رہا تھا ان کے دل میں زلزلہ آ گیا کہ کوئی ملے میں اس سے بات تو کروں گا, یار یہ زلزلہ آیا ہے. یعنی وہ جس کو بولتے ہیں نا کہ کوئی وہ سنسنی بس, ہاں سنسنی, کوئی ملے جس سے میں اس پہ بات کروں, یار زلزلہ آ گیا, میں نے جھٹکا محسوس کیا. ہاں یار مجھے نظر آیا جو بھی محسوس ہوئے. اچھا چائے کا کپ ملا تھا تمہارا, ہاں کرسی نہیں تھی گر گیا, اب ہنسیں گے. وہ پتہ نہیں کیا وہ زمین لی, میرے کو لگا بچے کو چکر آ گئے, تیرے کو چکر آنے دینا, اتنا کمزور سا تو آدمی ہے. یعنی بالکل جیسے کہ کوئی لفٹ ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے, جو مرغی چھاپے ہیں یہ لوگ, یہ بالکل لفٹ ہی مزاق کر رہے ہوتے ہیں, تفریح کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرغی چھاپ میں نے اس لیے بولا کہ میں نے دیکھا ہے جیسے مرغیوں کے پروں کے ڈھیر پہ جب مرغی کاٹتے ہیں نا, میں نے دیکھا ہے, اس لیے بولتا ہوں یہ منظر کہ مرغی جیسے کہ وہ پاؤں اور اس کے پر اور پاؤں دبا دیے ٹانگوں میں, اب اس کو چھری پھیرنی ہے, اب اس میں اس کے جیسے کہ ابھی تک اس کا منہ نہیں پکڑا چھری ہاتھ میں, لیکن وہ اس کے آتوں کے ڈھیر میں بھی اس پہ بھی منہ مارتی ہے کہ میں کھا ڈالوں اس کو آتوں کو اور پھر پکڑ کے ذبح کر دیں اس کو. یہ ایسے مرغی چھاپ لوگ ہیں کہ مطلب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان کو عبرت نہیں ہے کیونکہ ان کی ابھی چھری نہیں پھری, تو یہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس سے دلچسپی لیتے. پتا نہیں کیا ہو گیا, بالکل دل کے دروازے بند ہو گئے لگتا ہے, عبرت داخل نہیں ہو پا رہی. ارے جس روز بابا وہ جو زلزلہ آیا تھا نا اور باب المدینہ میں اور بلوچستان میں, تو پھر اس کی ٹھیک ٹھاک تباہی ہوئی, تو یہاں بھی کافی عمارتوں کے متعلق پتا چلا, عمارتیں خالی ہو گئیں, لوگ روڈوں پر جمع ہو گئے تھے. ہمارے اسلام بھائی یہی بتا رہے ہیں کہ جب اس کے بعد مارکیٹ گیا, کسی ٹی وی وغیرہ دکانیں ہوں گی, ٹی وی وغیرہ بکتے ہوں گے, وہاں باتیں تھیں لیکن تبدیلی نہیں تھی. اس سے کافی مطلب کہ وہ محسوس ہوتا ہے بابا کے نہیں ہے ذہن تبدیل ہونے کا ذہن نہیں, بس ایک موضوع سخن مل جاتا ہے. بہت صحیح بات کی بابا, ٹاپک مل جاتا ہے, روزانہ کا کوئی ایک ٹاپک ملنا چاہیے. اور وہ اخباروں سے اس طرح کی سنسنی والی خبریں, اب موبائل فون پر جو خبریں ملتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اور یہ موضوع بنا رہتا ہے بس. آج بھی تو حالانکہ زلزلہ آیا ہے جی بابا, باب المدینہ میں جھٹکے محسوس ہوئے, باب الاسلام میں جھٹکے محسوس ہوئے, بلوچستان میں بھی جھٹکے محسوس ہوئے. اب یہ بار بار وارننگ ہے, کیا ہے پتہ نہیں ہم یہاں منچ پر سے اٹھ پائیں گے کہ نہیں, کیا ہوگا. اللہ تعالی ایمان سنا. آمین آمین. سوال چلائیے بابا, یہ زلزلے والے جو بلوچستان کے ہیں ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ کہہ رہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں ان کے لیے بھی ایک ہمدردی اور غم خاری کا جذبہ پیدا ہو اور ان تک سامان وغیرہ تو پہنچانا تو اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے جو بینک اکاؤنٹ وغیرہ دیے ہیں جتنا ہو سکے نقد رقوم, اس میں زکوٰۃ اور جو صدقہ واجب آئے ان کا اکاؤنٹ نمبر الگ ہے اور دیگر جو نفلی صدقات وغیرہ ان کا اکاؤنٹ نمبر الگ ہے. سر ہمارے مدنی مراکز ہیں ان میں اسلامی بھائی جو اندر کی طرف ہوں گے وہ پوچھنا پڑے گا کہ زلزلے کے پیسے ہم کہاں جمع کروائیں زلزلے والوں کے لیے, تو ایک الگ سے مخاطب کی طرف ہوگا. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان دکھیارے بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی دل کھول کر مدد کریں. آج سب آج آبران ہمارا رابطہ ہوا تھا, ہمارے رکن شورا بھی وہاں پہنچ چکے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہاں فوری طور پر خیموں کی حاجت ہے, لوگ بے سر و سامان کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور برتن بھیجے جائیں کیونکہ کچھ راشن تو پہنچا ہے لیکن راشن پکانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ باقی کیش ہمیں بھیج دیا جائے تو ہم قریب کے شہروں سے جو دیگر ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو مہیا کر دیں گے. تو انشاءاللہ کل فوری طور پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کل حالانکہ اتوار ہے کہ خیمے پرچیز کر کے یہاں سے بھیجیں. تو مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں, نگران شورا نے جیسے فرمایا کہ فوری طور پہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز میں نقد رقوم یا ہمارے مراکز میں جا کے جمع کروائیں تاکہ ان دکھی اسلامی بھائیوں کی فوری مدد کی جا سکے. جیسے وہاں پکانے کے لیے پھر گیس کے مسائل ہیں, چولہوں کے مسائل ہیں, خالی برتن میں بھی نہیں پکے گا, یعنی کہ رقم ہی پر آپ برتن وغیرہ ہم بھیج رہے ہیں, ہمیں صرف رقم چاہیے, یہ نہیں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا سیلاب آئے کچھ زلزلہ آئے تو گھر کا گند کچرا جو بھی ہے, بچوں کے چھوٹے کپڑے تو بڑوں کے وہ بڑے کپڑے تو پینٹیں تو یہ جو بھی ہے الٹے سیدھے جوتے اور یہ سب ڈھیر کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جیسا اب یہ کام آ جائیں گے. اب وہاں کا کلچر الگ یہاں کا کلچر الگ, تمہارے پینٹیں یہ بےچارے تھوڑی پہنیں گے نہ تمہارے یہ مطلب کپڑے پہنیں گے, تو یہ صفائی کر دیتے ہیں گھر کی, یہ تو الٹا مطلب پھر یہاں تک ٹرک لے جائے تو اس کا خرچہ مہنگے پڑ جاتے ہوں گے. خالی رقم دیں گے اور پھر قریبی شہروں سے کھانے کی وہ چیزیں جو جلدی خراب نہ ہوں وہ خریدنی ہوں گی, جیسے کہ بن ہے تو شاید وہ چیز یا مسکا یا اس طرح کی چیزیں خرید کر یہ وہاں تقسیم کی جائے کہ ان کے پاس بھی فریج اور یہ کیسا کہ وہ کھائیں بھی بیچارے اس کو تھوڑا اسٹور بھی کر سکیں دوسرے وقت کے لیے. تو یہ قریبی شہر وہاں محفوظ ہیں, ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جیسے کوئٹہ ہے اپنا, یہ بڑا شہر ہے, اس طرح کا اور بھی شہر ہے کہ جہاں سے بیلا میں ہمارے کھانے کی بیلا ہے وہاں سے کھانے کی چیزیں خرید کر وہاں پہنچانا ناممکن نہیں ہے, وہ مشکل ترین ہے کہ راستے ویسے ہی پتھریلا ہو پہاڑی علاقے ہیں اور پھر اب وہ جو حالت ہوئی ہوگی وہاں, لیکن پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے وہاں پیدل اندر چل کے جانا پڑتا ہے. ہمارے انشاءاللہ یہ دیوانے کریں گے خدمت, انشاءاللہ شکان رسول جو ہے یہ خدمت کریں گے, کچھ پہنچے ہیں اور دوسرے اسلامی بھائی بھی اگر اپنے مدنی مرکز کی ترکیب سے وہاں ذمہ داروں کی ترکیب سے وہاں پہنچ کر امدادی کام کرنا چاہیے, مالی بھی جانی بھی ہر طرح سے کام کرنا چاہیے. کتنی لاشیں ابھی پتھروں کے نیچے دبی ہوں گی جن کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا بیچاروں کا, کہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہوگا. اسلامی بھائی پہنچے ہیں وہاں, وہ دکھایا گیا تھا منظر پتھر ہٹا رہے ہیں تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ یہی بیچارے پہنچے, کوئی وہاں پہنچا نہیں ہوگا اور نہیں ملبے کا ڈیر رہتا نہیں, وہ اکا دکا وہ تھے وہاں کے باشندے جن کا بیچاروں کا گھر ہوگا, کیونکہ گھر دور دور ہے وہاں, علاقہ بہت بڑا ہے, بہت بڑے رقبے پر یہ زلزلہ آیا ہے لیکن آبادی کم ہے اور مکان نیچے نیچے ہیں, اس لیے وہاں ان مانو کر وہ جانی نقصان کم ہے, لیکن کل تک تو وہ 600 سے زائد اموات کا وہ پٹی چل رہی تھی, وہ خبر لگی ہوئی تھی مدنی چینل پر اور آج کے 11 کا پتہ چلا تھا, 11 افراد آج بھی شہید ہوئے یہ آج کے زلزلے میں. خدا بہتر جانے مزید کیا پوزیشن ایس ایم ایس سی آیا ہے, ہاں کیا درست ہے اللہ بہتر جانے. تو وہاں یوں کم جانی نقصان ہو رہا ہے آبادی کی وجہ سے نیچے مکان, اگر یہ بڑے بڑے پلازے ہوتے نا, یہ پلازے عبرت ہے, یہ جب اچھل کے پڑتے ہیں نا نیچے زلزلے کے جھٹکے سے, اندر جو ہے ان کا تو جو ہونا ہونا ہے, جو روڈوں پہ ہیں وہ بھی بےچارے اس کے نیچے آ گئے تو گئے. تو یہ نیچے مکان جو ہوتے ہیں نا ایک ایک یعنی کوارٹر ٹائپ کے یا جھونپڑے جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں, یہ زلزلے کے لیے یہ کم نقصان دے. زلزلے میں ان سے نقصان کم ہوتا ہے. لکڑی کے مکانات ہوں, یعنی کہ ایسے ملک ہیں دنیا میں کہ جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہ لکڑی کے مکان ہوتے ہیں. یو امریکہ میں بھی لکڑی کے مکان ہیں. جاپان میں بہت, جاپان میں لکڑی کے مکان, تو یہ کم نقصان ہوتا ہے, وہ جانی نقصان کم ہوتا ہے. تو جانی نقصان بھی ہے, مالی نقصان بھی ہے, اور بےچارے ہزاروں لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے ہوں گے وہاں. یہ ابھی دو چار دن دارے کے لوگ ہمدردی کریں گے کرنے والے, پھر سب اپنے اپنے رستے, اور یہ بےچارے ان کے زخمیوں کا کیا ہوگا, ان کے بچھڑے ہوں کا کیا ہوگا, ان کے مکان کا کیا ہوگا, ان کے روزگار کا کیا ہوگا, ان کے علاج کا کیا ہوگا, بخار میں تپ رہا ہوگا کوئی, کوئی دہشت کے مارے دل کے دورے پڑے ہوئے ہوں گے بےچاروں کو, کسی پر فالج کا اٹیک ہو گیا ہوگا. دہشت ہوتی ہے نا, اس طرح کے لوگوں سے ہمدردی کرے گا کون, تو دوائیں کون پہنچائے گا, وہ ڈاکٹر کون فراہم کرے گا. اس طرح بھی بےچارے کئی دم توڑ جائیں گے. علاج کی عدم فراہمی باعث بنے گی ان کی اموات کا. تو بہت بےچارے آفت زدہ اس وقت ہمارے بلوچستان کے عاشقان رسول, ان کی مدد کیجئے, اور صرف مالی مدد کیجئے. یہ میں پھر وضاحت کر دوں, انہوں نے بھلے برتن کا بولا لیکن آپ پیسے دو, ضرورت کے برتن ضرورت ہوگی تو ہمارے اسلام بھائی وہاں قریبی شہروں سے خرید لیں گے, یہاں سے بھیجیں گے. پھر ہمارے یہاں لوٹ مار کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. اس ٹائم پہ ٹرکوں کے دام بڑھ گئے ہوں گے, مزدوریوں کے دام بڑھ گئے ہوں گے, اور وہاں ہر ٹرک نہیں جا سکتا. وہاں کے ٹرک جدا ہوتے ہیں, ان کے ڈرائیور جدا ہوتے ہیں, ان کو راستے معلوم ہوتے ہیں, پتھریلی زمینوں پر کس طرح چلانا, یہاں کا ٹرک نہیں جائے گا. تو باب المدینہ میں برتن دو گے بھی تو ہمارے پاس وضاحت کر دوں کہ ہوائی جہاز نہیں ہے, ہوائی جہاز اڑ کے پہنچا دیتا, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. عبدالحبی بھائی, ایک اسلامی بھائی نے 100 ٹین کا بھی بتایا کہ 100 ٹین ان کی طرف سے وہ دے رہے ہیں. اللہ ان کو جزاک اللہ, آمین. کل انشاءاللہ تعالی کل ہی مل جائے سب. تو جی اچھا, دوسرا یہ کہ میں نے بھی معلومات لی ہے. جی ایک ٹینٹ ہے جس میں 8 افراد آتے ہیں. جی جی. اور ایک ہے جس میں 4 آتے ہیں. جی جی. 8 افراد والا جو ہے نا وہ 10,800 کے آس پاس اس کی ایک کی مالیت ہے. ٹھیک ہے. اور جو 4 والا ہے اس کے 6,500 5,500 سمجھیں, لیکن ظاہر ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن اس میں نہیں ہے. جی جی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 11,500 روپے کا بڑا والا پڑ جائے اور 7,000 تک کا چھوٹا والا پڑ جائے. 12 اور 7 ایسا فگر دے دیا جائے نا, اور پھر اس پہ اختیارات. مگر یہ ہو کہ دیکھیں ٹینٹ ہم لیں گے لیکن ہم کو سستا بھی مل سکتا ہے, تھوڑا مہنگا بھی مل سکتا ہے, اور زیادہ لیں جو رقم بچے گی اس کو مختلف اس کے انداز سے خرچ کیا جا سکتا ہے. تو ذہن بنا کر دینا چاہیے. تو اگر کوئی اسلامی بھائی اس طرح اپنے مطلب رقم ہمیں دے دے کہ اتنے روپے کے یا اتنے مطلب ٹینٹ ہماری طرف سے آپ بھجوا دو, کہ وہاں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو سایہ کی ہے. جی سر. ان کو سایہ مل جائے اور پھر وہ اس طرح کی غذائیں مل جائیں جس سے ان کا گزارا ہو جائے. تو امین بھائی یہی بتا رہے تھے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر, چاہے وہ گرا ہوا گھر ہے اس کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں بڑی جگہ پر جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہر ایک فیملی کو ایک گھر, ایک اہل خانہ کو ایک ایک کیمپ دینا پڑے گا تاکہ وہ اپنے گھر کے پاس اس کیمپ میں رہے. اس کی شاید ایک وجہ ہوگی عبداللہ بھائی, مجھے ایسا گمان ہے کہ ان کو شاید خوف ہوگا کہ یہ جگہ جہاں جی زمین پر ہمارا گھر بنا ہوا ہے نا, چلی نہ چلیے زمین ہی نہ ہمارے یہاں سے چلی جائے. تو یہ وہیں بیٹھیں گے اور وہیں اپنا گھر شاید بنانے کی کوشش کریں. پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان کا گھر بنایا جا سکتا ہے. ابھی تو ظاہر ہے جھٹکے مزید آ رہے ہیں, تو کچھ عرصہ ان کو کیمپ میں رکھا جائے. اور ایک بتانے والے بتا رہے ہیں کہ وہاں باپا کئی شہر ایسے ہیں جس میں ایک گھر بھی نہیں بچا, اور اب وہاں تعفن پھیلنا شروع ہو گیا ہے. انسانی لاشیں اور ساتھ ساتھ کم از کم جانور کی لاشیں تو اس بلبے کے اندر ہیں, جس کی وجہ سے بدبو پھیلنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کی بنا پر اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں بیماریاں بھی پھیلنا شروع ہو جائیں گی. تو دعا بھی فرما دیں باپا, عافیت کا معاملہ رہے اور سب کے لیے بہتری ہو جائے. ایک گاؤں کا کل بتا رہے تھے نگران شورا کے, 100 گھر تھے, 100 کے 100 تباہ ہو گئے زلزلے میں, ایک بھی نہیں بچا کر. تو اب یہ بیچارے کیا کریں گے یار, ان کو گھر بھی بنانا پڑے گا. ان کو ظاہر ہم یہاں سے کوئی ملبا اور سیمنٹ سریا تو بھیجنے سر, ہم رقم ہوگی تو ان کو دیں گے, تو یہ قریب قریب سے خرید کر اس کو بنائیں گے. آپ دل کھول کر صرف رقم دیں, اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. آمین آمین. سب کا بھلا, سب کی خیر. آمین. سوال چلائیے. اکاؤنٹ نمبر بھی دکھائے جائیں بار بار. اس میں زکات مت دیجئے گا, زکات کے اپنے مصارف ہوتے ہیں. زکات کا اکاؤنٹ الگ ہے بابا. زکات کے اکاؤنٹ میں زکات بھلے جمع کروا دیں, لیکن یہ اس میں آپ صاف پیسے دیں. یہ اسکرین پر لگا دیں ذرا یہ اکاؤنٹ. اچھا اوپر چل رہا ہے, صحیح ہے, حاضر تھا, دیکھا نہیں تھا میں. صدقات واجبہ زلزلہ کے لیے اکاؤنٹ, واٹ از دس؟ ہمارا پاس جیسے ہے نا دعوت اسلامی کے تو اکاؤنٹس ہیں بھائی. یہ صدقات واجبہ اور زلزلہ بریکٹ کا فوراً نکال دو, کیوں یار مسئلے کرتے ہو یار. اس کو لکھ دیں زکات کا اکاؤنٹ. قوم زکات میں سمجھتی ہے, صدقات واجبہ میں نہیں سمجھتی. پھر بریکٹ میں زلزلہ یہ ہم نے مد مقرر کر دیا. ہم ان غریبوں کے جو اس میں زکات کا حقدار ہوگا اس کے بن گئے وکیل. ہم مارے گئے ڈھونڈو ان حقداروں کو, جس نے پٹی بنائی اس کو بھیج دینا, وہ ڈھونڈے حقداروں کو. وہاں ہر ایک کا پتہ نہیں چلے گا کہ حقدار ہے. کئی آپ کو بتایا وہ ویسے ہی گھس جاتے ہیں. یہاں زلزلہ زدگان پہنچ گئے ہوں گے, مسجد ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر سوال بھی کرتے ہیں. یہ نکل یہ ہوتے ہیں اسی شہر گئے, ہم زلزلے میں ہمارا مکان ڈوب گیا, ٹوٹ گیا اور بیٹا مر گیا اور کیا کرتے ہو. یہ ہمارے ملک کا مقدر ہے, اس میں چیٹنگ بہت ہے. حقدار بیچارہ روتا رہ جاتا ہے اور یہ لٹیرے جو ہے وہ اپنا گھر بھر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہد عطاری ہے. میرا باپا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے جو مبلغ ہیں دعوت اسلامی والے جو بیان کرتے ہیں, تو وہ بیان کے دوران کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا, تو یہ کیا مناسب ہے یہ کہنا؟ اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیان کے دوران کہتے ہیں آپ نے دیکھا, دیکھا آپ نے, دیکھا آپ نے, اور بیان کے دوران کہتے ہیں اور لکھنے والے لکھا, دیکھا آپ نے, سنا آپ نے. اب پڑھنے والا سنے گا کیسے؟ تو جو تھوڑا بہت محاورے اشارے اور الفاظ کنائے اور یہ سمجھتا ہو تو اس کا سوال بنتا نہیں ہے. تو یہ دیکھا آپ نے, یہ مطلب اس سے مراد آنکھوں ہی سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے محسوس کیا, پھر وہ محسوس تو بدن سے ہوتا ہے, پھر آپ قوت لامے سا اور اس طرح کی مطلب ترکیبیں شروع کر دیں گے. تو دیکھا آپ نے وہ کہتے ہیں, درست کہتے ہیں شرعاً, اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی آیت سناؤ نا اس مثال کی. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اگر آپ دیکھتے کہ مجرم اپنے رب کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں. اسی طرح أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى, کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو, اس شخص کو کہ جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھے. اب کیا اعتراض بنے گا بتائیے؟ دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم بند کر کے رکھ دو, میں نے نہیں دیکھا. چلو یہ بھی ایک دنیا ہے, سوالات کی بھی دنیا ہے, آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, کر لینا چاہیے. امید ہے کہ ہمارے جو ساحل محترم ہیں وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے اگر سنا ہوگا تو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بپا آپ نے فرمایا سوالات کی ایک دنیا ہے, تو کوئی پھلوں کے بھی سوال کرتا ہے, کوئی کسی چیز کے بھی سوال کرتا ہے. ہمارے پاس ایک بابا اسی طرح کا کوئی سوال تیار ہے اس وقت. انگور کا موسم کب آتا ہے؟ انگور کا موسم کب آتا ہے اور اس کے کچھ فوائد ارشاد فرما دیجئے. حضرت صاحب آپ کے مختلف انگور دیکھ رہے ہیں, ان میں سے ہرا, کالا, لال, پرپل سب مختلف کلر کے انگوروں میں سے آپ کو سب سے اچھا کون سا لگتا ہے؟ نیز جب انگور خریدے جائیں تو میٹھے انگور لینے کے لیے کیا احتیاط برتی جائے؟ ہو سکے تو اس کی کچھ خوبیاں بھی بتا دیں. آج کل انگور کا ہے سیزن, انگور کا سیزن یعنی انگور کا موسم, اور انگور کا موسم آتا ہے جب وہ گرمی جاتی ہے یعنی جانے لگتی ہے اور سردی کی آمد آمد ہوتی ہے, تو گرمی کا سیزن آف ہوتا ہے اور انگور کا سیزن آن ہوتا ہے. یوں انگور کافی عام ہو جاتے ہیں ان دنوں, تو آج کل انگور عام ہے کیونکہ وہ گرمی ہاتھ لہراری کے میں چلی, انگور وہ خوش نصیب پھل ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں. ہم مدینہ منورہ میں ایک بار وہ عنابیہ میں رہے تھے, عنابیہ میں رہے تھے, اور عنابیہ عنب عنب عنب تو عنابیہ نہیں ہوگا, پھر عنابیہ عین پر زبر آئے گا عناب. اچھا عنابیہ میں مدینہ منورہ میں رہے تھے تو وہ بتا یہ جاتا تھا کہ یہ عنابیہ, اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ کسی دور میں یہاں مدینہ منورہ میں کسی دور میں یہاں انگور شریف کے باغات تھے, تو یوں انگور کو مدینہ چومنے کا بھی شرف حاصل ہے اور جنت میں بھی انگور کھائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ انگور کا قرآن کریم میں ذکر ہے, وہ انگور جیسے بھی ہوں گے یہاں کے انگوروں کا تو مقابلہ ہی ہے نا, وہاں تو جو انگور ہوں گے انشاءاللہ مدینہ میں بھی کھائیں گے انگور انشاءاللہ. جی آپ نے کھائے مدینہ میں انگور, مبارک ہو ماشاء اللہ. انگور کی بہت ساری اقسام ہیں, جیسے آپ نے دیکھا سفید بھی تھے, سرخ بھی تھے, سیاہ بھی تھے. سفید جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ تھوڑا سبزی مائل ہوتے ہیں, پھر یہ کہ کچھ وہ پیلا ہٹ والے بھی ہوتے ہیں, ارے کہ براؤن کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سفید یعنی کم سبز جو ہوتے ہیں سبزی مائل, تو یہ زیادہ یعنی کہ نظر آتے ہیں. انگوری رنگ اسی کو بولتے ہیں, یہ بھی ہے اور فائدہ مند بھی کافی ہے یہ. البتہ ہمارے یہاں یہ کچے پکے کا لحاظ کم ہوتا ہے, کچے بچے بھی کھا ڈالتے ہیں انگور کے, تو یہ پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے, اور اس میں غذائیت بھی کم. تو انگور جو پکے ہوئے کھانے چاہیے, پکے ہوئے کی پھر پہچان کیا, پکے ہوئے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس پہ یعنی رنگ جو ہے نا اس کا کچھ پیلا ہٹ آ جاتی ہے, اس پر تھوڑا براؤن ٹائپ کا ہو جاتا ہے, یہ پکا ہوا ہوتا ہے, یہ براؤن محسوس ہو رہا ہے. مگر غریبوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے, یہ تقریباً نہیں غریبوں کو منع ہے, دکھا تو دیا نا یار بےچارے, اور روٹی کھائیں گے انگور کھائیں گے, اب آپ بار بار دکھاتے ہو یار, یہ مطلب تقریباً اچھے انگور میرا خیال 60 روپے یا 80 روپے کے پاؤ بھر ملتے ہوں گے نارمل, تو پھر اس سے مہنگے بھی آتے ہوں گے. جیسے انگور ہاں اللہ کے حساب سے. اچھا اب یہ کہ انگور کے فوائد کشمش سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. کشمش یہ پنجاب والوں کی کشمش نہیں ہے, کشمش پنجاب والے کشمش وہ نہیں ہوتی پنی کی آتی ہے پیکٹ, اس میں جو بھی چیز بھری ہوتی ہے نا, جیسے کو اس میں کچھ کھوپرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کے مغزیات ہوتے ہیں بس, تو یہ سب مل کے اس میں پھر یہ خشک انگور ہوتی ہے, اس سب کو کشمش بولتے ہیں پنجاب میں. بولتے کہ نہیں بولتے یہ پنجابی بیٹے نہیں بولتے, بولتے ہیں بات چال. تو یہ میں اس سے وضاحت کر دی, پنجابیوں کی کشمش نہیں, حقیقت میں جو کشمش ہے وہ یعنی جو انگور خشک ہوتا ہے نا, ہاں اس کو سونگی بولتے ہیں, سونگی یہ پنجابی سونگی بولتے ہیں, تو یہ سونگی جو ہے یہ انگور ہی کے تقریباً فوائد دیتا ہے. یوں سارا سال انگور کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہے. انگور کا رس جو ہے یہ معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم یعنی ہضم کرنے والا ڈائجسٹو بناتا ہے, اور مصفہ یعنی لوہی جو خون ہے اس کو صاف کرتا ہے. بدن کو معقول پرکشش اور فر بھی ہی دینے میں بھی دوا کا کام کرتا ہے. فر بھی ہی موٹاپا, یہ تھوڑا سائڈ ایفیکٹ نہیں, جو موٹے نہیں ہیں ان کے لیے حرج بھی نہیں. بلغمی امراض میں اعتدال کے ساتھ میٹھے انگور کا استعمال کافی فوائد رکھتا ہے. انگور کا معتدل استعمال یعنی درمیانہ استعمال, جسم میں فاسد مدوں جسم کے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے. کھانسی زکام وغیرہ کے لیے بھی انگور مفید ہے, بلکہ اگر جس کو بلغم ہو نا کھانسی ہو تو تین بادام, بادام گیری بولتے ہیں, تین بادام اور 21 انگور یا زیادہ بھی کھا لے تو رج نہیں ہے. یہ اگر رات کو کھا لے اور پھر پانی نہ پیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ, دن کو بھی کھائے تو بہت دیر تک پھر پانی نہ پیے تو انشاءاللہ یہ فائدہ کرے گا. انگور کا رس یعنی جوس درد شقیقہ, درد شقیقہ کسی کو نہیں پتا ماشاء اللہ, کچھ اس طرح بھائیوں کو پتا ہے, آدھے سر کا درد اور معدے کی بیماریاں, تپے دق یا قبض, کھانسی, جسم کی کمزوری, خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے نہایت مفید ہے. تاثیر کے لحاظ سے انگور گرم تر ہے, دل, معدے اور دماغ کو طاقت بخشتا ہے. انگور سینے کے تمام امراض میں فائدہ مند ہے. انگور کے رس میں ہم وزن شہد ملا کر پینے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے. انگور کا رس یعنی کہ جوس پینے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, لیکن بازاری انگور کا رس لیں گے تو شاید پانی مکس ہوگا اس میں. خود گھر میں ہی اگر بنانا چاہے خود ہی چبا کر کھا لیں تو شاید زیادہ ہی مفید ہوگا, کہ اس کے وہ چھلکا جو ہے نا وہ ریشے بنیں گے, وہ پیٹ کے لیے مفید ہوتے ہیں, ریشے دار غذائیں. روزانہ پاؤ بھر یا زیادہ مقدار میں انگور استعمال کرنا دائمی قبض کے لیے از حد فائدہ مند ہے. روزانہ بلا ناغا ایک پاؤ انگور صبح و شام استعمال کرنا گردے اور مسالے کی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے. روزانہ ایک ایک پاؤ, غریب آدمی کو کیسے اجازت دوں کہ کھائے. اچھا ایک ایک نہیں, صبح شام ایک ایک پاؤ, تو یہ تو آدھا کلو ہو گیا. یہ تقریباً دیکھیں سستے میں سستا بھی کتنے کا ملے گا. یہ عوام جو نا ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کون سا انگور لینا چاہیے. یہ لیں گے وہ گچھا فریش فریش گچھے پہ ہاتھ رکھیں گے, پہلے جیب میں ہاتھ ڈالو پھر فریش گچھے پر ہاتھ ڈالو تو وہ جیب اجازت دینے میں وہ نخرے کرے گی. تو کوئی بات نہیں, مایوس نہ ہو, بہت کم دام میں اس کے جھڑے ہوئے انگور مل جاتے ہیں. گچھے سے جو جھڑ جاتے ہیں نا, اب چونکہ میں نے کہا عوام میں اتنی سمجھ ہوتی نہیں ہے, وہ گچھے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جھڑے ہوئے انگور سستے ہوتے ہیں. اور اگر آخری وقت میں لیں گے نا, شام رات کے وقت ٹھیلے والوں جو ہوتے ہیں نا اپنے, اب تو یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر اونے پونے داموں دے کے یہ پارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ جھڑا ہوا انگور ہوتا ہے, یہ عام طور پر پکا انگور ہوتا ہے. جب تک کچا ہے جاندار ہوتا ہے, یہ پکڑ کے رکھتا ہے اپنی شاخ کو, پھر پک گیا تو یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور گر جاتا ہے, ہمارے کام کا ہو جاتا ہے. تو یہ جھڑے ہوئے انگور میٹھے ہوتے ہیں, سستے ہوتے ہیں اور اکثر پکے ہوئے ہوتے ہیں. اب کوئی کوئی اس میں ڈیمیج بھی ہوتا ہے, تو ڈیمیج حصہ تھوڑا نکال دے, پورا پھینکے نہیں اس کو, تھوڑا سا کھرچ کے کو استعمال کر. یہ ہم غریبوں کی غذا ہے جھڑے ہوئے انگور. ٹھیلے والے بھی سن رہے ہوں گے مذاکرہ, اور یہ مہنگے کر دیں گے تو پھر اپنے گچھے لے لیں گے, ایک دن رکھ دیں گے تو یہ پک جائے گا, اور کیا, فریج کے باہر رکھیں گے تو پک جائے گا, اندر رکھیں گے تو پھر. یہ فریج کا کام ہے کہ جیسا ویسا اس کو مطلب یہ کہ پروٹیکشن دینا, تو ویسا ہی رہے گا. پھل جو کچے ہوتے ہیں اس کو باہر رکھنا ہوتا ہے فریج کے, تو وہ پھر پکتے ہیں. تو اس طرح جڑے ہوئے انگور لے لیا. میرے انگور کون سے پسند؟ سبحان اللہ, مجھے تو وہ انگور کھانے, کون سے بتا دوں, جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے. دعا کر دیں وہ جنت میں جا کر میں آقا کے قدموں میں بیٹھ کر جلوے بھی لوٹ رہا ہوں, کھا بھی رہا ہوں. یہ بھی بات صحیح ہے. نہیں نہیں بالکل صحیح ہے, اکیلے نہیں کھانے دیں گے, برابر ہے. تو نال چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم سب آقا کے قدموں میں بیٹھ کے جلوے بھی لوٹیں گے, انگور بھی کھائیں گے. اب وہاں دیکھو لال اور پیلے اور یہ براؤن اور یہ چکر نہیں ہوں گے, وہاں کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے, اور ایسی اچھی ہوتی ہے کہ اس اچھی کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی, ایسی اچھی. تو آقا کے قدموں میں بیٹھ کر ہم انگور کھائیں گے, اور اندر چھوڑے وہ اچھے ہی ہوتے ہیں, وہاں کے انگور جنت کے انگور اچھے ہیں. اچھا اب یہ رہا, یہ تو میں نے اپنی پسند بتائی, ٹھیک ہے نا آپ کو. اب تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میں جنت میں بے حساب چلا جاؤں, اور آپ کو بھی تو ساتھ آنا ہے نا, مطلب ہے نا. یوں کر لیں دعا کہ ہم سب یا اللہ ہم سب ساتھ جنت میں جائیں, اور الیاس بھی ہمارے ساتھ چل پڑے, اور آقا کے پڑوس میں جگہ مل جائے, اور وہاں زہ نصیب انگور کی نعمت بھی نصیب ہو انشاءاللہ. تو اللہ تعالی کو نہ جانے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے. اب جس نے بولا کہ کیا کلے ہی چلے جاؤ گے, ہو سکتا ہے اس کی ادا پسند آ گئی ہو, نہیں اور کوئی نہیں بولا, نہیں ایک ہی تو بولا, یعنی یہ کنفرم نہیں ہے کہ پسند آ گئی. ایک بات بولتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ جو مقبول ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے. اب اس خوشی میں یہ ان کی رنگین شاہی ختم ہو جانی چاہیے, سبحان اللہ, مستقل امامہ شریف آ جانا چاہیے, مدنی قافلوں کا مسافر اور مدنی سپاہیوں کو گرفتاری پیش کر دینی چاہیے, مستقل امام زلفے مدنی حلیہ اور مدنی سپاہیوں گرفتاری پیش, کہ مدنی قافلے کا مسافر بنا دو. کیا بات ہے, ان شاء اللہ آج تاریخ دے ہی دو نا, اللہ شفا تھا, اللہ شفا تھا, اور بھائی وغیرہ ہوں گے نا خدمت کرنے والے. ہاں تو ایک بارہ ماہ کا سفر کر لے, پھر دوسرا کر لے بھاری بھائی, سبحان اللہ. انشاءاللہ والد صاحب کو خوش رکھ کر اجازت لے کر انشاءاللہ ماشاء اللہ. یہ بات ہوئی نا, نہیں واقعی یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا, اکیلے چلے جاؤ, یہ ایک اپنائیت والا جملہ ہے, الگ میں جانتا نہیں ہوں, اپنائیت والی بات ہے, اکیلے ہے اکیلے کھا لو گے. ہاں یہ مطلب یہی ہوا نا, اکیلے اگر جنت میں کھائے گا ہم کو نہیں کھلائے گا, تو ظاہر ہے کہ جنت میں جا کر ہی تو کھانا ملے گا, یہاں گھر بیٹھے تو نہیں ملے گا آپ لوگ. تو اس میں تو بہت سارے رمز ہیں نا کہ جو جنت میں جس کا طے ہوا اس کا یہ فائنل ہو گیا کہ یہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوگا, کیونکہ ایمان پر رخصت ہوگا تبھی جنت ملے گی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت, اور اسی پر ہماری موت وہ بھی مدینے میں زیر گنبد خضرا. باپا پاک خورشیدی کابینہ بھی ہمارے ساتھ ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. وہ تو میرے پسند کے وہ انگور کی بات چلی تھی تو جنت کے پسند کے بتائے, یہاں کے نہیں بتائے میں نے. یہاں کے انگور میں نے جو اپنے نفس کو میرے پسند آئے انگور وہ میں نے یہ پاکستان کے جو انگور ہے ان میں ایک انگور آتا ہے سندری, نام سنا کسی نے, زیارت کیے سندری انگور کسی نے دیکھے نہیں؟ آپ نے نیم کا درخت دیکھا, نیم کے درخت پر ایک لمبوری کہلاتی ہے, اس کا پھل دیکھا اتنا تھا تو وہ سمجھو کہ اسی کی طرح کے ہوتے ہیں, وہ لمگول کھجور کے بیچ کی طرح جیسے لمبے ہوتے ہیں, اور وہ اگر پکے ہوئے ہوں وہی کہ پیلے کی طرف مائل نہ براؤن کی طرف مائل یا اورنج کلر کے کہہ لو لائٹ اورنج کلر, یہ پکے ہوئے ہو تو بہت شیریں یعنی میٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں. نہ اس میں بیج ہوتا ہے, بیج تو چھوٹے انگوروں میں نہیں ہوتے, تو یہ بہت میں نے اس کو اچھا پایا. اچھا اور دوسرے ایک انگور میں نے مرکز الاولیاء میں کھائے تھے جب 12 مہینے کی ترکیب تھی میری, تو میرا ایک اسلامی بھائی تھا وہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے وہ لے گئے, اور پھر وہ ٹیسٹ کر کے بتا کے آپ کا ایچ بی ہیموگلوبین, یہ خون ٹیسٹ کے ذریعے پتا چلتا ہے ہیموگلوبین آپ کا کم ہو گیا ہے, ہیموگلوبین کم ہو گیا ہے, اب کیا کرنا چاہیے, اب کرنا کیا چاہیے, میں آپ کو انگور کھلاؤں گا. تو یہ مجھے انہوں نے لا لا کر انگور کھلائے, یہ ہم نے خریدے پورا یاد نہیں ہے, کچھ اس نے لا دیے ہوں گے بعد میں ہم نے خریدے ہوں گے. تو وہ مرکز الاولیاء کے بڑے انگور بیج والے, مرکز الاولیاء ہم لاہور کو بولتے ہیں, دعوت اسلامی والے اولیاء کرام کے کافی مزار آتے ہیں, ہم ہیں ولیوں والے. تو جی 250 روپے کلو ہیں, اب وہ تو کون سے انگور ہوں گے, مرکز رولیا میں 250 روپے کلو انگور. اچھا میسج آیا, اچھا اور کوئی عمدہ انگور ہوں گے, تو وہ انگور مطلب بڑے انگور اور بیج والے میٹھے خوش ذائقہ انگور ہوتے تھے, وہ میں نے کھائے, بہت کھائے, کئی روز تک کھائے. اور کھانا نہیں کھاتا تھا, ایسا نہیں کھانا نہیں کھاتا تھا, نارمل جو اپنے کھاتے ہیں انگور بھی میں کھاتا رہا. پھر کھلا کھلا کھلا کر اس نے پھر میرا ہیموگلوبن چیک کیا, کوئی ٹیبلٹ وغیرہ نہیں دی اس نے, پھر نکالا بلڈ اور لیبورٹری ٹیسٹ کیا, ہوگا میرا ہیموگلوبن الحمدللہ سیٹ ہو گیا. اس کے بعد یہ اس کو کتنے سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے شاید. اس کے بعد میں نے چند بار مزید مختلف مواقع پر ہیموگلوبن چیک کروایا, کبھی بھی میرا ہیموگلوبن کم نہیں آیا الحمدللہ, جب بھی آیا نارمل آیا, یعنی وہ ان دنوں کے انگور شاید یا تو اب تک چل رہے ہیں, ہیموگلوبن میرا رکا ہوا ہے. یہ ہیموگلوبن کم ہو جائے تو آدمی کو کمزوری آتی ہے, تو بڑھاپے میں یہ اس کا خطرہ کمزور آدمی کو شاید ہوتا ہو کہ وہ ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہو. تو یہاں بھی بڑے انگور ملتے ہیں, تو بس وہ بڑے انگور یا چھوٹے انگور, یلو مائل ہو, پیلا ہٹ پہ ہوں, اور گچھے میں لگے ہوئے نہ ہو بلکہ جھڑ چکے ہوں. وہ ڈھیر کر کے رکھتے ہیں, وہ سستا عام طور پہ دے دیتے, شو نہیں ہوتا اس کا, وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. تجربہ یہی ہے میرا, ہم غریبوں کے لیے اس میں سہولت نہیں. بابا پاک حسنی کابینہ میاں والی پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں 120 روپے کلو ہے وہ والے بڑے والے. بڑے والے اب مگر یہ کہ ہر طرح کے آتے ہیں نا, موٹے موٹے چھلکے والے بھی آتے ہیں اور پھر اس میں وہ لیمبو کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں. تو یہ مطلب ایسے بھی انگور ہیں. ہاں تو بریانی پر وہ پھر آدمی چھڑک کر کھائے. چکھنے کو مل نہیں رہا ہے بابا اور اب بالکل انگور پہ انگور آئٹم پر آئٹم دیے چلے جا رہے ہیں. بیرونی ملک میں ایسے بھی انگور ہیں کہ بڑے ہیں اور بغیر بیج کے ہیں. فوٹو دکھا رہے ہیں فوٹو مدینہ منورہ میں. ہاں بغیر بیج کے آتے ہیں بڑے والے. یہ نیٹ پر فوٹو دکھا رہے ہیں خالی بس. اور آپ فضائل پہ فضائل اور یوں نہ یہ صحیح ہو گیا. کوئی چکھنے مکنے کو بھی تو ملے نہیں ملے. اب میں بھی بھول نہیں جاؤں بول دوں ایسے کو میرے لیے انگور لانا نہیں ہے. مجھے خطرہ یہ ہو کہ ابھی کوئی انگور آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ اصل ویسے دیر پا نہیں ہوتے نا. انگور آ بھی گئے تو میں کروں گا یا نہیں. کوئی دیوانہ پیٹی اٹھا کے لے آئے اور میں آزما کے بڑھ جاؤں ابھی میرے کام کے بھی نہ ہوں. لکھا ہوگا لنگر وہ تھوڑی سمجھ میں آئیں گے اس کو. پیٹی میں لکھا ہوگا لنگر انگور سلسلہ عالیہ لنگوریا انگوریا. تو بارہ لیا کہ انگور بھی اللہ کی نعمت ہے یہ کھائی جائے لیکن میرے لیے کسی کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یہ پہلے سے وضاحت کر دوں کہ میں اس کو کروں گا کیا. اب وہ میں دکان کھولوں تو میرے اب نہیں یہ جمعہ دیکھ لیا تو دیکھ جمعے پر جمعے آنے شروع ہوئے. پہلے اصا میں رکھتا تھا کیا تو اصا پر اصا چلے آ رہے تھے. پھر میں نے لالا کیا کروں گا یار میں اصا کی دکان کھولوں کیا ان کے جبوں کی دکان کھولوں. یہ جمعہ کبھی کبھی پہنتا ہوں. آج کا ایک پہنا پتا بھی نا جمعہ کون بتائے گا سمجھ گیا بابا. آج ہو سکتا ہے پاپ میرے میرے زمزم کا دن ہے آج. کیوں میں زمزم تو میں نے کہا چلو آج جبا پہن لوں. بابا پاک بخاری کابینہ والے بھی آ گئے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ مرحبا. اکاڑا پاکستان پنجاب پاکستان. ہاں اکاڑا ماشاء اللہ بخاری کابینہ مرحبا. بڑے انگور کا بابا بیج کھایا جائے گا یا بیج یار وہ زبان پر کٹ لگا سکتا ہے. عرف نہیں ہے کھانے کا لیکن اس کی کوئی استعمال تو ہوتا ہوگا. دواؤں والے استعمال کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے لیکن اس کا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. کھائے انگور کے بیج بھی چبا کے کھا ڈالے میں نے لیکن مجھے اس کا فوائد پتہ نہیں ہے. ہر بار نہیں کھاتا میں اس کا بیج کیونکہ وہ زبان پہ کٹ مارنے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی تیزابیت یا کوئی ہوتا ہوگا نا کچھ. باپا ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا ہے. میں صبح سے لے کر شام تک گانے سنا کرتا تھا. ابھی مدری چینل پر حاجی صاحب کا بیان سن کر میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ کبھی گانے نہیں سنوں گا. دعا فرمائے کہ استقامت حاصل ہو جائے. دعائے مغفرت کی التجا ہے. آمین ماشاء اللہ اللہ توبہ پر استقامت. مدنی بہار نگرانی شورا کے فرمان پر میں نے اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ سے گانے باجے اور فلمیں سب ڈیلیٹ کر دی ہیں اور آئندہ کبھی نہیں دیکھوں گا اور نہ ہی بری ویب سائٹ دیکھوں گا. مرحبا مرحبا اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے. بپا میں کئی ایس ایم ایس اس کے موصول ہوئے ہیں مدنی چینل پر. آئندہ کبھی گانے باجے نہیں سنوں گا اور نہ ہی فلمیں ڈرامے دیکھوں گا. گناہوں سے توبہ کرتا ہوں گانوں سے توبہ کرتا ہوں. اور باپا اور نگرانی شورا کی گفتگو سن کر دل میں جہنم کا خوف پیدا ہوا. اس طرح کے کئی میسج یہاں پر موصول ہوئے جو میں نے خلاصتاً الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیے. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے توبہ پر. ہم سب کو توفیق دے توبہ کی. یہاں بھی جو حاضرین ہیں ان میں بھی توبہ کی ہوگی. ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ وہ گناہ کا اظہار بھی نہ کریں. ابھی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی اگر کوئی ایسا ہے گانے باجے گانے باجے تو اس سے بچنا بہت دشوار ہے. ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنی ہے گانے باجے. تو جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی سب کے سب توبہ کر لیں کہ اب گانے نہیں ہم آتا کی ناطے سنیں گے. موسیقی سننی نہیں ہے میوزک سننا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ مرحبا سب مرحبا. لیکن ابھی تک کوئی شوبیز والا دیکھو آیا نہیں ہے کہ جو بولے میں ایکٹر تھا یا فلاں تھا میں بھی توبہ کرتا ہوں. ابھی تک کوئی پیغام شاید موصول نہیں ہوا. تو یہ بنیادی لوگ ہیں. یہ اگر لائن پہ آ جائیں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. امت کو فائدہ ہوگا. بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے اور یہ بہت بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد صادق عطاری شہری نوری سمندری سے بول رہا ہوں. باپا جان سے میرا یہ سوال ہے, دلہن اپنی تیل مہندی میں جو کپڑے پہنتی ہے وہ شادی کے بعد بھی خود استعمال کر سکتی ہے یا کسی کو دے دیں؟ کچھ اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ اگر وہ خود استعمال کریں تو گھریلو حالات خراب ہو جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. دلہن جو شادی میں استعمال کرتی کپڑے, اس کے بارے میں پوچھا. مہندی جو ہوتی ہے اس کی, اس میں جو رسم. اچھا, وہ مہندی جو استعمال کی اس نے رسم مہندی میں جو لباس پہنا وہ لباس بعد میں پہننے کے حوالے سے. رسم مہندی, اول تو یہ رسم مہندی ظاہر ہے کہ یہ نو ایجاد ہے. اب اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو جائز ہے, شرعی قباحت نہ ہوتی ہو اس کا توقع نہیں ہے. شاید بہت سارے گانے باجے ڈول تماشوں کے ساتھ مہندی کی رسمیں ہوتی ہوں گی, ہے نا, گمان خالی ہے میرا. کیا خیال ہے, یہی ہوتا ہوگا تو ناچ محفل اور یہ دھوم دھڑکے کے ساتھ گناہوں کے ساتھ مہندی لگتی ہوگی. الگ عورت کو مہندی لگانا یہ جائز ہے. اب اس رسم مہندی میں شاید اگر رسم مہندی میں گناہ ہوتے ہوں تب تو اس سے ان گناہوں سے توبہ کرنی کرنی ہے, تو واجب ہے. مرد آ جاتا ہے اس کو بھی لگاتے ہیں, مرد بھی آتا ہے یعنی مرد کو بھی لگائی جاتی ہے, دولہے کو بھی لگاتی ہے. جی لا الہ الا اللہ. مرد کو تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگنا یہ حرام ہے. بابا دو طرف ہو رہی ہوتی ہے رسم, ایک لڑکے والوں کی طرف ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ادھر لڑکی والوں کی طرف بھی ہوتی ہے, اس میں پھر لڑکا ہوتا ہے تو پھر وہ سارا کام اس کے ساتھ بھی مہندی لگانا سب کچھ ہوتا ہے, اور ادھر لڑکی والوں میں شاید ایسی صورت بھی بنتی ہو جس میں صرف عورتیں ہی ہوں اور یہ بھی ہو, ورنہ عام طور پر رشتہ دار مرد اس میں آ جاتے ہیں اور عورت کو مہندی لگا رہی ہوتی ہے مگر رسم کے اندر سارے مرد وغیرہ شامل ہو, ایسی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں. پاپا یہ دیکھا تھا وہ اس ٹائم ایک روپے کا نوٹ تھا تو وہ مرد کے ہاتھ پہ رکھا, اب وہ عورتیں جو ہے نا یہ آئی تھوڑی سی مہندی لی اس کے ہاتھ پہ لگائی پھر تیل میں ہاتھ ڈبویا مرد کے سر پر. بہت چھوٹا تھا تب میں نے یہ دیکھا تھا, چھوٹا بچہ تھا میں, چھوٹا تھا اس وقت. تب کیا ہوا تھا, یہ جو دولہا جو تھا اس کے ہاتھ پہ ایک روپے کا نوٹ رکھا, اب اس پہ مہندی عورتیں آگے لگا رہی تھیں نا ایک روپے کے نوٹ پر جو اس کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. نوٹ پر مہندی؟ جی بابا, تاکہ پتہ نہیں کیا وہ حکمت واللہ عالم. پھر اس کے یہ کافی جگہ دیکھا ہے یہ اپنے علاقے کے عرض کر رہا ہوں. ہاتھ پہ مہندی نہیں لگتی تھی نہیں, لیکن عورتیں یہ لگاتی تھیں اور اس کے بعد وہ سر پر ہاتھ وہ تیل رکھا ہوتا تھا تیل میں ڈبو کے پھر وہ دولہے کے سر پہ تھوڑا سا وہ لگایا. پھر ایک جگہ یہ دیکھا تھا کہ وہ پان کا پتا جو ہے نا وہ ہاتھ پر رکھ کر اب اس پہ مہندی لگا رہے ہیں, یعنی بعض جگہ ہاتھ پہ بھی لگاتے ہوں گے اور بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہوگا. اس میں مین بابا جو وہ ہے کہ عورت آ کر جو غیر عورت جو ہے وہ آ کر اس طرح اس کے مہندی لگا رہی ہے پھر اس کے سر پہ وہ تیل بھی اور اس پہ جو ہے نا کچھ وہ پیسوں کا لین دین بھی اس میں حساب کتاب ہوتا ہے. یہ تو غیر عورت نے لگایا یہ جرم, تیل لگایا یہ جرم, پھر اس مہندی کا کیا کرتے, اگر یہ ضائع کر دی جاتی ہے تو جرم, وہ نوٹ اگر ضائع ہوتا ہے تو جرم, وہ پتا اگر بے قیمت ہے تب تو بچت ہے پتے کی, ورنہ اگر وہ پان کھانے والا ہے تو پھر جرم تو ضائع ہوتا ہوگا. پان کا پتا یہ جس کی شادی ہونے والی ہے لڑکا یا لڑکی اس کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے, اب پھر اس کے اندر ابٹن بھی تھوڑی تھوڑی سی پلیٹ میں سے لے کر وہ پتہ نہیں کیا رسم ہے یہ پان پہ لگا کے پھر کچھ سلامی دی جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ مختلف رسمیں ہیں یہ, اب کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا. اس میں گناہوں کا شمول یہ جو بھی ابھی تک سنا ہے تو اس میں گناہ کا شمول ہے. یہ پان کوئی بھی نہیں کھائے گا پھر جس پہ ابٹن لگا دیا گیا, کام کی نہیں ضائع ہو گیا. اگر یہ ضائع کر دیتے ہیں تو یہ بھی گناہ، مال ضائع کرنا حرام ہے. تو اب یہ کہ پھر یہ کہ کپڑے پہننا، اور اگر کپڑے پہنے گی تو کیا بیمار ہو جائے گی؟ گھریلو حالات خراب ہو جائیں گے. کپڑے پہننے سے تو گھریلو حالات خراب ہونے کا اندیشہ نہیں لگ رہا. وہ جو گناہ کیے نا رسم مہندی میں، ہو سکتا ہے وہ گھر کے ساتھ ساتھ قبر کو بھی خراب کر دے، حشر کا بھی معاملہ خراب کر دے. اس لیے اسے توبہ کر لیجئے. اور کپڑے پہننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. وہ گھریلو حالات خراب ہونے کا یہ لگتا ہے کسی نے اڑایا ہے، ایسے ہی افواہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک صابری، راولپنڈی، پاکستان. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسے کہ امیر اہل سنت نے یعنی کہ ارشاد فرمایا ایک یعنی کہ کچھ دنوں پہلے مذاکرے میں کہ اپنی پریشانیاں چھپانی چاہیے، اور میں نے یعنی کہ یہ بات محسوس کی ہے کہ بہت سارے ناخواں حضرات بھی اور بہت سارے جو ہے وہ اپنا بیان کرنے والے ہیں جو درس وغیرہ دیتے ہیں یا بہت یعنی مبلغ وغیرہ ہیں، وہ اکثر اپنے درس اور ناپانی کے درمیان اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ناساز ہے، گلا خراب ہے، اور جو ہے وہ بے حد ناظرین کے اظہار پر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ پریشانی نہیں بتا رہے ہوتے، بعضوں کا بھی احسان جتا رہے ہوتے. میرا گلا خراب ہے پھر بھی آپ کو احسان کر رہا ہوں، اب آپ بھاگنا مت، مجھے سننا. دو راتوں کی تھکن ہے، اور میں تو اس وقت فلاں شہر میں تھا، اور دو دن پہلے آپ کی دعوت ملی، آپ میرے یہ ہیں تو آپ میرے محسن ہیں، کرم فرما ہے. یہ نہیں بولے گا آپ میری پارٹی ہیں، سمجھے؟ تو میں بس اڑتا ہوا پہنچ گیا، تب تکا ہوا. لیکن اب آپ کا حکم ہے تعمیل ارشاد میں دو شعر عرض کروں گا. اب یہ دو شعر ایک ایسا مہورا ہے کہ جو جو نوٹیں ملتی رہیں گی آواز کھلتی چلی جائے گی. نوٹیں نکالنے والوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، گلا نہیں تھکے گا. ایسے بھی اس معاشرے میں ہوں گے ہی ظاہر ہے، مطلب تو اسی طرح مبلغین بھی اگر بولتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، رات تو دراصل یوں ہوا تھا وہ میرا بچہ بہت رو رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جدول تھا میرا، اب بیان تو کر رہا ہی تھا، حاضر ہو گیا ہوں، وہی اس لیے آواز میٹھی ہے میری. خدا جانے کیا کیا بولتے ہوں گے. اب اس نے ڈر ڈر کے مبلک بولا تو اپنے مبلک کو ہی بولتے، آگے نہیں بڑھتے، سمجھے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ فقیر کا گلا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہے تو دو دن سے وہ ہلکا ہلکا بخار ہے، یا وہ آٹھ دن پہلے بہت زور کا بخار آ گیا تھا، ابھی تک نقاہت محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس عادت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. آپ نے بڑی محنت سے اجتماع رکھا ہے یا مدنی مشورہ کیا ہے، تو ایسا سے ذمہ داری نگران شورا فرمایا کرتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا سے ذمہ داری کا آج تو میں عملی ثبوت دے دوں، بس آ گیا ہوں، لیکن میں زیادہ بول نہیں سکوں گا. کیا میں حاضری دے دی ہے میں نے صبر رکن برکت کے لیے. تو اس طرح کے یعنی کہ وہ یہ سب اپنی تکلیفوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے احسان جتا رہے. آ گئے تو کوئی بڑا یعنی کہ وہ تیر مار دیا، کل فتح کر لیا. یہ اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آدمی کام کی بات کرے. جب ثواب پر نظر ہوگی نا تو یہ دھندے نہیں سوجیں گے. نظر ثواب پر نہیں ہوتی اصل، مروت، رعایت، بس وہ ایسا ہی ہوتا ہے، بس ثواب کی نیت شاید نہیں ہوتی، جس کی نیت ثواب کی اس کی نیت لوگوں کے جیب پر کاہے کو جائے گی یار، جس کی نیت ثواب کی ہوگی وہ کیوں اپنے یہ مطلب یعنی کہ وہ لے کے بیٹھے گا فسانے، پھر ان فسانوں میں بھی مبالغے کا بھی بہت چانس ہوتا ہے، جھوٹے مبالغوں کا بھی چانس ہوتا ہے. تو وہ پریشانیاں چھپاؤ تحریک اسی لیے تو وہ چلا رہے ہیں کہ جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں طرح طرح کی بلا ضرورت بولتے ہیں، یعنی کہ عام طور پہ بولتے ہیں، چھوٹے بڑے بچے بھی ہیں نا، چھوٹے بچے تو لگتا ہے یار سکھاتے ہیں. وہ میرا پوتا تو بہت چھوٹا نا، بالکل ساو نہ سمجھے، تیسرا سال چل رہا ہے، بولنا بھی نہیں سکھا بھی وہ، یہاں کو اس کے نشان لگ گئے کہ جب بھی آتا ہے نا میرے کو یوں دکھاتا ہے، یوں کر کے یوں کرتا رہتا. تو یار یہ کب تک سکھائے گا میرے کو یار، میں ہی صحیح ہو جاؤں. ہم بھلے سکھا، ہم بولنا نہیں جانتے لیکن بے جا اور یہ پریشانی کی شکایتیں یہ ہم کو آتی ہیں. آپ نہیں کرنا، آپ بالغ ہو گئے، آپ مکلف ہیں، میں غیر مکلف ہوں. یہ اپنے بولیں گے ننا مبلغ ہے جو میرے کو سکھاتا ہے کہ باپا تم بربڑ مت کرنا، میں بھلے کرتا رہوں، میں کروں گا مجھے پیار ملے گا، تم بار بار بولو گے تو لوگ بھاگیں گے دور، تم کو سنیں گے نہیں. بات صحیح ہے اس کی، زبان قال سے نہیں زبان حال سے، ہم کو اس میں عبرت لینی چاہیے. چھوٹے بچے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ان کی غیبی زبان ہوتی ہے، ہم یوں سمجھے اور یہ ہم کو جیسے سمجھاتے ہیں. ہم بچے ہم کریں، ہم نادان ہیں، تم بہت عقل مند مانے جاتے ہو، تو عقل ہی کی بات کرنا. یہ بہت اہم ہے یار، پریشانیاں ظاہر کرنے کی، اور حالانکہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا جو ہے اس میں ثواب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اظہار کرے، ڈاکٹر کے پاس اظہار کیا یا کسی سے دعا کروانی ہے اس کو اظہار کیا، وہ بھی اگر اظہار کیے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہو تو اس سے بھی کام چلتا ہو، آدمی چلا لے. تعویذ لینا تو اس کو بتایا، مثال کے طور پہ ڈاکٹر کو بتایا، یا گھر کا کوئی ایسا فرد ہے یا دوست ایسا ہے کہ اس کو نہیں بتائیں گے اور بعد میں پتہ چل گیا تو یہ برا مانے گا، تو پھر ٹھیک ہے بتا دے. ہمارا بتانے کا مقصود عموماً ہمدردی حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی ریم کھائے ہمدردی کرے، منہ بنائے، ہم کو دلاسہ دے، پیٹ تھپکے، ہم کو تسلیاں دے، ہمارا عموماً مقصد یہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں انداز، یہ انداز مناسب نہیں، گناہ نہیں ہے لیکن مناسب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اسی طرح جو گلا بیٹھ گیا میرا، میں تھکا ہوا ہوں، میں نے پوری نیند نہیں ملی مجھے، اور یہ جو میں نے الزامی طور پہ بولا احسان جتاتا ہے، ان کا یہ بولنا اگرچہ مناسب نہیں تھا نہ بولے، کیونکہ حساس لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان باتوں کو ناپسند بھی کرتے ہیں، بدظن بھی ہوتے ہیں ایسی باتوں سے، جب دیکھو یار یہ بیان شروع کرنے سے پہلے یا اپنے قواعد کی اپنی کیفیات کیوں بتاتا ہے، تو یہ مطلب اچھی بات نہیں. لیکن یہ جو بولتا ہے اس طرح کی باتیں تو گناہگار نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں یعنی ناجائز، یہ ناجائز نہیں ہے، اچھا انداز نہیں ہے، سلجھے ہوئے لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس میں بابا جیسے آپ تو سمجھا رہے ہو نا، حوصلہ افزائی ان آئینوں کا ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی شخص اظہار کر رہا ہوتا ہے نا تو سامنے والا بادل نہ خاصتہ ہی صحیح، وہ اس کو جو مسکرا کے جو رسپانس یا ریپلائی مل رہا ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی ملنسار ہو سامنے تو پھر اس کو ہر دفعہ کا ریپلائی اور رسپانس پوزیٹو ملے گا، تو اس کو شاید کہنے والے کو یہ محسوس ہوتا نہیں ہے کہ یار میری یہ بار بار کی تکلیف سن کر یہ خود تکلیف میں آ چکا ہے، یہ ہو جاتا ہے اس کو خود اتنی تکلیف ہو جانے، اب تو اس کو دیکھ کر تکلیف شروع ہو جاتی ہوگی کہ یہ ابھی اپنی تکلیف بولنا شروع کر دے گا، اتنی تکلیف آدمی بولتا ہے نا، تو اس کی تکلیف سن سن کر اگلا اتنا تکلیف میں آ گیا کہ مت پوچھئے بات. تو یہ اس کو اب بولنے کی ہمت نہیں، اب آپ ہی جنرل بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اب ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے بھی آ جائے اور اس کو بولا یار آپ کب روز روز اپنا بولتے رہو گے جب میں بور نہیں ہو جاؤں گا، تو یہ سامنے سامنے تو بولے نہیں نہ بولا جا رہا. مجھے بہت تجربہ ہے اس کا کہ جب ملے گا تو غم کا فسا لگ لے چیڑ لے، واقعی کوفت ہوتی ہے کہ یار اب یار بس ہوا ہے. اب خیر میں ٹوکتا نہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ اب یار یہ کہاں گیا. اب یہی مسئلہ ہے بابا کہ یہ انداز مطلب میں کیسے محسوس کر لوں کہ یار مجھے نہیں بولنا چاہیے یہ نہیں مطلب وہ ایک چپ سو سک. اب یہ میری باتیں سن کر تو سمجھ آتی ہوگی نا ناظرین کو جو اس طرح کا کرتے ہوں گے. کے لیے میری تکلیف اتنی ہے کہ میرے لیے نہیں بول رہے ہوں گے. یہ عام آدمی بولتا ہے نا یہ میرے لیے نہیں بولتے ہوں گے نا. پھر یہ تو آدمی ہے بیٹھا اس لیے تھا ملاقات کرنے کے لیے کہ ہماری سنے. تکلیف اس لیے بھی تو بتائی جاتی ہے نا کہ آپ ذرا دعا کر دیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, گلا بھی بیٹھا ہے, میرا گلا ٹھیک ہو جائے تاکہ آقا کی ثنا خوانی کر سکوں, صحیح بیان کر سکوں. تو دعائیں لینے کے لیے بھی بعض اوقات انما الاعمال بالنیات. یہاں مطلب ابھی تک تو نہیں سنا میں نے کوئی نعت خوان یا اس طرح بولنے والے نہیں. نیت کا اظہار میرے سامنے کیا کہ میں اس لیے بولتا ہوں. آپ کو ایس ایم ایس کر دے تو الگ بات ہے کہ اس میں بھائی وہ یہ سارے سامعین جو ہیں میرے یہ مقبول دعا مستجاب دعا ہے, آپ سے دعا لینی ہے میرے کو تو وضاحت کر دینی چاہیے کہ دعا مگر دعا خالی خالی دعا نہیں ہے, وہ جیب والی دعا دینا. بابا یہ حاجی صاحب کو یہ جملہ تھا نا کہ اگلے کی تکلیف سن سن کے بندہ خود تکلیف میں آئے. مدینہ مدینہ یہ سو سنار کی ایک لوہار. یہ بندہ خود سوچ رہے نا کہ یار اگلا جو سناتا ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف اگلے کو دے رہا ہوں میں. یعنی اس طرح دیتے ہیں تکلیف بھی اپنا ڈاکٹری رپورٹ بتائیں گے. اچھا لیبورٹری ٹیسٹ, ایکس رے, کون سی دوا دی, کون سی دوا کتنے دن کھائی, اب کون سا کورس چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا تفصیلات بتاتے بتانے والے. مجھے اس کا تو اتنا تجربہ ہے, اتنا تجربہ ہے جس کی انتہا نہیں. ڈاکٹر کے پاس رش ہے نا, یہ بھی بتائیں گے. ایسے نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس اس سے پہلے پیشنٹ ہم لوگوں نے بھیجے ہوں. ڈاکٹر کا وہ رش ہے اس کا بھی بتائیں گے. اتنا رش تھا, اتنی دیر بیٹھا تھا, پھر وہ تو وہ کرتا تھا, ادھر آ کرتا تھا, میری باری نہیں آ رہی تھی. پھر ماذا اللہ اس میں بعدوں کا ڈاکٹر کو بھی چھوڑتے نہیں ہے. وہ ڈاکٹر تھا کہ پتہ نہیں کہتا چکنی اتنی کرتا تھا, میری باری نہیں آ رہی تھی. اچھا جب اس کی باری آئی بولا میری باری آئی تو میرے کو دو منٹ میں فارغ کر دیا, میرے کو دیکھا ہی نہیں. تو یوں ایسا مطلب کہ عجیب ہو غریب غریب ہو جائے. یہ خود تکلیف ہے ان کی. تو ہے یہ پورا موضوع ہے, یہ جو آپ نے جو اٹھایا نا پریشانیاں چھپاؤ تہرے کی, یہ پورا موضوع ہے. اس میں بیچاریاں آپ بیچاریاں بول دو بہت زیادہ مبتلا ہوتی ہوں گی. کیا ان کے تو دکھ ختم ہی نہیں ہوتے, ان کے دکھ گناہ بھرے بہت ہوتے ہیں بیچاریوں کے. کبھی شوہر کو کوسری ہوتی ہے, ایک ہی بات کریں خرچہ نہیں دیتا, اور اس کی ماں میرے سے لڑتی, میری ساس لڑتی, میری نند میرے سے لڑتی ہے, یوں کرتی ہے یوں کرتی ہے. وہ جو پھر وہ اس کی نشاندہی جو ہے نا طلاق لے کے بیٹھی ہے طلاقڑی, وہ بہت ستاتی ہے. یوں مطلب اسی نشاندہی کر کر کے غیبتوں کا دروازہ یہ کھولتی ہوں گی اپنی تکلیفیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس کی امتیاز. اب اگر گھر میں ہے نا اور اس کے بھائی اور اس کی بھابھی میں لڑائی ہے تو وہ آس پاس کے پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو بتائے کہ بس میرے بھائی اور میری بہن میں, میری بھائی اور میری بھابھی میں بہت لڑائی ہے, نہ جانے کب طلاق ہو جاوے. تو اس طرح اب یہ بھائی اور بھابھی کی بات کسی تیسرے فرد کے آگے کرنے کی آپ کو کیا حاجت پیش آئی؟ گھر کی ایسی تکلیف جس کو کسی کو بیان کرنے سے آپ کی تکلیف کا کوئی مداوا نہیں, حل نہیں ہے. صرف مطلب کہ آپ نے اپنا اظہار. اچھا وہ ہمدردی آپ کے ساتھ بھی نہیں لے رہی ہیں, وہ ہمدردی تو کسی پتہ نہیں کس کے ساتھ ہمدردی لی جا رہی ہے. تو اس طرح کا تقریر سے بیان کرنے کا آپس کا سلسلہ حسب ضرورت اور وہ بھی کم سے کم ہو جائے نا تو واقعی اس میں عافیت ہے. کوئی موضوع بھی چاہیے نا بات کرنے تو یہ نہیں ملتا تو کوئی بھی موضوع اٹھا لیتے, تو یہ موضوع اٹھا لیتے گھر کی تکلیفیں. اب اپنی تکلیف بتانا ہی تھوڑی ہے. چلو اپنی بچہ بیمار ہے تو اس کا بتائیں گے, ماں بیمار ہے تو اس کا بولیں گے, باپ بیمار ہے, بھائی بیمار ہے, بب بتاتے رہیں گے یہ تکلیف. بے روزگار ہو گیا, قرضہ ہو گیا ہے گھر میں میرے باپ پر, میرے باپ کی جیب کٹ گئی تو بھی بتائیں گے آپ کو. اچھا چلے اب آپ یہ بولنے والے کو تو اب لے رہے ہیں, سب یہ بتا دو سننے والے کو ثواب ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اب یہ مطلب بظاہر یہ کہ وہ بولنا کم کرے یا نہ کرے, جس کو سننا ہے وہ نیت کیا کر لے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اگر اس کو ذہنی کوفت اگرچہ ہو رہی ہے مگر وہ ذہنی کوفت اس کے ثواب کا سبب بن جائے. اب یہ کہ اس کو پہنچ رہی ہے تکلیف، یہ صبر کرے، زبان نہ کھولے، سن لے، اور اب عیادت کی نیت سے، غم خواری کی نیت سے اگر یہ تسلی کے دو جملے بولے گا اس کو ثواب ملنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ثواب ملے گا اس کو، جبکہ کوئی مانے ہوئے شرعی نہ ہو. جیسے عورت سے ہمدردی نہ کرے، عورت سے تعزیت کرنا بھی منع ہے. اجنبی یا مراد ہے جی بابا، انڈرسٹوڈ ہے، انڈرسٹوڈ. ہاں ماں بہنوں سے تو تعزیت کرے گا، بچوں کی امی سے کرے گا، اجنبیہ سے نہیں. میرے پاس تو آتے ہیں نا اس طرح بہنوں کے لیے تحفے دو تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کبھی کبھی وضاحت طلب کر لیتا ہوں تو پھر بتاتے میری بہن جو ہے نا ذمہ دار ہے. میں بہن کے ذریعے دو تھا میری بہن نے منگوائے یا میرے بچوں کے امی نے منگوائے، تو یہ پھر وضاحت سے کچھ ڈارس بنتی ہے. لیکن بہرحال خدا بہتر جانے، جھوٹ کا دور دھو رہا ہے. اس طرح بہنوں سے ترکیب بنانے کے لیے میں تحفے لایا ہوں الیاس سے، کچھ نہیں کہہ سکتے، حالات بہت خراب. اور اگر ویسے وہ ناقصہ جو ہے وہ اگر اظہار کرے گی سارے بہنوں پر کہ میرا بھائی جو ہے نا بہت مقرب ہے، وہ تحفے لے آئے، لوگوں کو تو ملاقات کے واندے ہوتے ہیں تو اتنے سارے تحفے لے آئے، یوں یہ اپنے پاؤں پہ کلاوے مارے گی. اپنے بھائی کو متعارف کروا کر بہنوں میں، جیسے میں منع کرتا رہتا ہوں کہ مدنی چینل پر نعت خوانوں کو، مبلغوں کو اپنے گھروں میں متعارف مت کروائیں، لیکن میری باتیں دیوار سے ہی ٹکراتی ہوں گی، سب کو پتا ہوگا یہ کون بول رہا ہے، کون نعت پڑھ رہا ہے. گھر میں ایک ایک گھر کے فرد کو، گھر کی خواتین کو، سائی بہنوں کو، امی کو، باجی کو، کماری کو، شادی شدہ کو، سب کو پتا ہوگا کہ یہ نعت شریف کون پڑھ رہا ہے، کتنا خطرناک ہے. نعت خوان تو ویسے ہی مطلب نعت خوانوں کو تو سننا ہی نہیں چاہیے، سائی بہنوں کو اس کو تو مطلب نہیں سننا چاہیے، جو فوت ہو گیا اس کو سننا چاہیے. جیسے حاجی مشتاق کا سنے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر شیطان کچھ ہلچل مچا رہا تو پھر مرحوم کو بھی نہ سنے، نہ کہ مطلب کہ نوجوان نعت خوان جو ہاتھ لہرا کر اپنے ایکشن کر کے وہ نعتیں پڑھ رہا ہے، اس کو جوان عورت دیکھے، اور اس نازک دور میں وہ بھی علمان ملک بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اور گھر میں بھی سمجھاتے رہنا چاہیے کہ یہ نہیں کرو، نہیں دیکھو. اس سے کئی قسم بول رہے ہیں، جو کرو کرنا، مگر چپ رہنے کا اس میں کوئی روایت ہے؟ ہاں وہ جب بھی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یہ مطلب ترغیب موجود ہے قرآن کریم میں بھی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ترجمہ کنزول ایمان، کے جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. ترجمہ کنزول عرفان، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اس میں وہ صبر کی اور تلقین ہے. تو اب یہ جو سب کو کہتا پھرتا ہے اور پھر بولتے ہیں کہ صبر کرو، تو بولتا ہے میں نے صبر ہی تو کیا ہوا ہے، اور یہ بھا کرنا سب کے سامنے بولتے رہنا اور پھر بولنا صبر کیا، پھر بے صبری کس کو بولتا ہے؟ تو چپ رہنا چاہیے. سیرات الجنان سے میں نے آپ کو آیت اور اس کے لیے کچھ عرض کیا، صفحہ 252. اور بھی اس میں ماشاءاللہ فضائل دیے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا، تو اللہ تعالی اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالی اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا دعوت اسلامی کے ماحول میں کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو انا للہ پڑھتے ہیں سائیں بھائی، نوٹ کیا کسی نے؟ نوٹ میں نے بھی کیا تھا، پڑھا بھی ہے. نہیں وہ شروع شروع میں آیا تھا نا تو بہت حیران ہوئی، یہ پتہ نہیں کیوں پڑھا. بہت پہلے سے پڑھتے ہیں اور شاید دعوت اسلامی کے بھی پہلے سے، شاید اچھی طرح یاد نہیں آ رہا ہے، بہت پرانا یہ ہمارا سسٹم ہے کیا. تو اس کا سبب یہ حدیث ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. ایک اور حدیث شریف میں کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے. الحمدللہ اس سیرت الجنان میں یہ روایتیں بہت پیاری پیاری روایتیں جن میں سے بعض میں نے عرض کی، صفحہ 252 سے 253 جلد اول. یہ تو امید ہے کافی صاحب بھائی نے پڑھ لی ہوگی. بس دو تین پیچھے، کتنے؟ تین. پانچ. پوری جنہوں نے پڑھی ہے. مدنی کسوٹی سراج الجنان والے میدان میں آ جائے. سبحان اللہ، جنہوں نے پوری پڑھ لی ہے. بڑا دلچسپ میسج بھی آیا ہے، لکھا ہے انہوں نے اسلامی بھائی نے کہ میں بہت گانے سنتا تھا، حاجی صاحب کے بیان کی وجہ سے سچی توبہ کر لی ہے، دعاؤں کی التجا ہے، کاش نگران شورا صدر پاکستان بن جائیں، تمام برائیاں پورے ملک سے ختم ہو جائیں گی، ان کی زبان میں بہت تاثیر ہے. ماشاء اللہ، میں صدر پاکستان بننے نہیں دوں گا، جیتے جی تو نہیں بننے دوں گا. اس کے لیے سیاست میں آنا پڑے گا اور موجودہ سیاست آپ کو پتا ہے، اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے. تو ایک ملک کا صدر بن کے پھر ساری دنیا میں کام کیسے ہوا؟ ان کے جذبات کا شکریہ، لیکن نہ صدر بنوں گا نہ بننے دوں گا، صاف بات ہے. مدنی بہار، راول پنڈی سے ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ گانا گانا چھوڑ کر نعت خوانی شروع کر دوں گا. ماشاءاللہ. پاپا یہ یہاں بھی موجود ہیں، اگر صحرائے مدینہ میں بھی صراط الجنان پڑھنے والے موجود ہوں تو دونوں طرف سے کسوٹی ہو جائے. سبحان اللہ. وہاں مائک وغیرہ ہے ایمان بھائی؟ وہ اصل وہاں آواز کا کچھ ایسا پرابلم ہے، وہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو یہاں تو پاپا صرف دو ہی ہیں جو دو سے کسوٹی. نہیں یہاں صراط الجنان پوری پڑھنے والے، ان کو جنگل سے باہر نکلیں گے تو پتا نہیں اندر آنے دیں گے کہ دیا سراط الجنان جا یا نہیں ہے، یہ آپ پر فیصلہ ہے. یہاں قریب تشریف لے ہیں جنہوں نے سراط الجنان پڑھ لی ہے، تشریف لے ہیں. سراط الجنان والے وہ آنے دیں گے یار، نکلو انشاءاللہ واپس آنے دیں. آ جائیں یہاں تک آ جائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اماد بھائی طریقہ بھی آپ نے جیسے اظہار فرمایا تھا گانا گانا جو اور اس فیلڈ سے تعلق ہو, ایک تو ابھی جو بدری بہار بیان جمیلا دیکھو آج یوں میں زمزم گزرا ہے ذہن میں رکھنا. بابا آپ نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ جو جس فیلڈ کا تذکرہ ہوا اس سے تعلق رکھنے والے افراد کے حوالے سے کوئی ایس ایم ایس نہیں آیا, تو گانا گانے والے ایک ہمارے اسلامی بھائی راول پنڈی سے انہوں نے یہ میسج کیا ہے کہ میں یہ گانا گانا چھوڑ کر نعت خوانی اختیار کروں گا. الحمدللہ اللہ استقامت دے, توبہ کی آمین قبولیت اللہ کرے ان پر ظاہر ہو جائے اور یہ سر نعت خوان مخلص بن جائے. نوٹے کھینچنے والے نعت خوان نہیں ہیں, نیکیاں حاصل کرنے والے نعت خوان بن جائے. اماد بھائی طریقہ بیان کر دیں مدری کا سوٹی کا. آج یوم زمزم میں یاد رکھیے گا سہرائے مدینہ میں قوم جمع ہوئی, پہلے ہی اشارہ دے رہے ہیں بابا بھی سہرائے مدینہ میں اس وقت عاشقان رسول موجود اور آپ یہاں ہیں, آپ کے پاس 11 سوال ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ اور اس کے بعد آپ نے نام پوچھنا ہے اس کے بھی 25 سیکنڈ ہے. پہلے مشورہ نہیں کر پائیں گے, اس کے بعد مشورہ کریں گے, مرادی شے ہوگی. اب وہ شے ہے, شخصیت ہے, کون ہے, لیکن آج یوم حاجی بابا لائیں ایسا یوم رات شب اے بابا لائیں ایسا 21 سوال بھی ان کو دے دو بابا. سوال اکیس نے پہنچ کے دکھا رہی ہوں وہ کرشمہ والا 21 والے تک پہنچ جائیں گے پھر تو یار 21 سوال میں تو پہنچ ہی جائیں گے نا آج زمزم تک. کہ یہ تو انہوں نے ان کا ذہن بن گیا ہوگا کیا آج یوم زمزم گزرا تو آج زمزم کا ہی سوال ہوگا. ایسا نہ ہو کہ سوال دھڑا دھڑ ضائع ہونے تو شروع نہیں ہو جائیں گے, ابھی دیکھ لیں, ہو سکتا آج زمزم ہو نہ بھی ہو, ان کے قریب کوئی آرام فرما ہو یہ ہو یا ان میں سے کوئی بھی نہ ہو, زمزم نگر کے کوئی بزرگ ہو جی یا کوئی شخصیت ہی نہ ہو اور کوئی شے ہو, کچھ بھی ہو سکتا. پر شروع کریں ہم, چلے پہلا سوال کریں پھر 11 سوال آتے ہیں 11 میں تو بہت آگے نکل جائیں, دیر بہت ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام محمد رضوان اتاری, جامعہ المدینہ فیضان شاہ امام ابراہیم شاہ بخاری میں تدریس کر رہا ہوں. تو باپا جان جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں کیا وہ قرون ثلاثہ میں سے ہیں؟ لا, یہ یاد رکھیے کہ مرادی شے ہوتی ہے, ابھی یہ طے نہیں ہے کہ مرادی شخصیت ہے یا مرادی شے ہے. ایک سوال ہو چکا ہے, دوسرے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان جو آپ نے چیز سوچی ہے کیا وہ شخصیت ہے؟ نعم. مرادی شے آج انسان ہے, شخصیت ہے, اور اب وہ شخصیت کہاں تک آپ پہنچتے ہیں؟ تیسرا سوال جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی مرادی شخصیت انبیاء کرام میں سے؟ لا, زمزم نگر میں ایک بہت مشہور بزرگ ہیں سخی سلطان عبد الوہاب شاہ جیلانی قدس سرہ نورانی, بولتے ہیں گوشت پاک کے اولاد میں سے. یہ آپ کو ویسے معلومات دے رہا ہوں, آج ہے یوم زمزم جو گزرا. اور سوال چوتھا ہے آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا آپ نے جو شخصیت سوچی ہے اس کا تعلق پاک و ہند سے ہے؟ نعم. باپا زمزم نگر بھی پاک و ہند میں ہی ہے؟ جی ہاں. پانچ سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق باب الاسلام سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ, زمزم نگر کی زمزم جو تھے نا یہ علماء کرام سے, اولیاء کرام سے محبت کرتے تھے, اور یہ سندھ جو ہے نا باب الاسلام ہے, چپے چپے پر اولیاء کرام. سوالات کم ہے, سوچ سوچ کے سوالات کرتے جائیے. چھٹے سوال کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کیا وہ مرادی شخصیت حیات ہیں؟ ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں. لا سات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کیا وہ شخصیت عالم دین تھے؟ اس حوالے سے وہ شخصیت معروف نہیں. بابا سوال تو ہو گیا, یہ جواب ہو گیا معروف نہیں. معروف نہیں. آٹھویں سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ لا دعوت اسلامی. یو ٹرن ہو گیا بھائی, ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. نو دس گیارہ, تین سوال باقی ہیں. بابا جان آپ کی مرادی شخصیت کا مزار شریف حیدرآباد میں ہے؟ لا. آج حاجی زمزم کا دن تو گزرا ہے لیکن زمزم نگر میں ان کا مزار نہیں ہے. نو سوال ہو چکے ہیں, دو سوال باقی ہیں. اور وہ دعوت اسلامی میں نہیں ہے, یہ باری ہے جو مسئلہ ہو گیا. دو سوال باقی ہیں, مسئلہ ہو چکا ہے. دس سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. لگتا ہے سوال کرنے کی ہمت اب جمع نہیں ہو رہی, بہت زیادہ کچھ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے. تین سیکنڈ باقی ہیں تو فاصلہ بڑھ گیا اور کچھ. ایک سیکنڈ, وقت جا چکا ہے, وقت چلا گیا سوال کا آپ کا. کر لیں جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان جو شخصیت آپ نے سوچی ہے کیا ان کا مزار سندھ میں, باب الاسلام سندھ میں؟ نعم. باب الاسلام کا سوال ہو چکا تھا, اب آپ نے باب الاسلام میں مزار ہے یا نہیں, سوال تو الگ ہو گیا. وہ باب الاسلام سے تعلق ہے, اب باب الاسلام میں مزار ہے. حیات ظاہری کا پوچھا تھا انہوں نے. ٹھیک ٹھیک باپا, سوال کا موقع آپ کو دوبارہ دیا گیا. نہیں تو ان کا چلا گیا, دوبارہ تو لے لیا نا انہوں نے. نہیں تو ان کا تو دو دو ان کو مطلب موقع ملا تو فائدہ نہیں اٹھایا. آخری سوال ہے آپ کے پاس, ساری امید کی کرنیں آپ کی طرف آ رہی ہوں گی جن کے ہاتھ پہ مائک ہے. اب آپ دیکھیں کہاں لاتے ہیں آپ, کہاں ٹرن کرواتے ہیں. مولانا لوگ یہ آٹی میں آ گئے میری لگتا ہے. بابا یہاں کے بڑے بڑے آٹی میں آ جاتے ہیں. گیارہواں سوال ہے, اشارہ مل گیا آٹی میں آ گئے. گیارہویں سوال کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان جو آپ نے شخصیت سوچی ہے کیا ان کا مزار باب المدینہ کراچی میں ہے؟ نعم. باب المدینہ تک پہنچے, باب المدینہ ہی میں کسوٹی ہو رہی تھی, مزار باب المدینہ تک پہنچے, سوالات ختم ہو چکے. نام لینا ہے, مشاورت کی اجازت ہے آپ سے, آپ کو, لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس 15 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. مگر دعوت اسلامی میں وہ نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا. یا عبداللہ غازی. پانچ تین دو ایک, وقت گزر گیا جواب کا. کوئی انگلی پکڑنے کا بھی فیس نہیں, فیس سنائیں گے نا پہلے تو. باپا وہ پہلے انگلی کچھ آپ پکڑاتے ہیں نا باپا, وہ اب تھوڑا میں نے انگلی کیا وہ ہاتھ دے دیا ان کو کہ وہ دعوت اسلامی میں نہیں ہے. باپا یہ تو سوال کر لیا تھا انہوں نے باپا, کچھ اور نہیں باپا. جی بھائی کون بتائے گا مدنی فیس کے ساتھ نام؟ چکر میں میرا اگر سب کے سب ناظرین لگتے ہیں سب کچھ سوچ کا, آج جو بھی بتا اندھیرے میں تیر تو کوئی بسا دے گا. نہیں باپا اگر یہ مدنی فیس نہیں بتا رہے, حاضرین میں کوئی مدنی فیس کے ساتھ بیان کرنا چاہے, کوئی 25 ماہ کوئی 26 ماہ رجینان پڑھ لی ہوتی تو آپ بھی بتا دیتے. نام تو سہرائے مدینہ سے بھی لیا جا سکتا ہے صرف نام. پیارے باپا جان یہ سوال بن سکتا تھا لیکن اس کا ٹائم چلا گیا نا. دیکھیے آپ نے مدنی فیس پہلے بتانی ہے, نام آپ نے بعد میں بتانا ہے. پیارے باپا جان مدنی فیس یہ ہے کہ محبوب عطار جو کتاب ہے انشاءاللہ عز و جل میں 2 دن میں انشاءاللہ عز و جل مکمل پڑھ لوں گا. یہ بھی چلو یہ تو ہوا, لیکن کوئی مدنی فیس دو نا, اس میں آپ کا بھلا, آپ مطالعہ کر لیں گے اچھی بات ہے. دعوت اسلامی کا بھی کچھ بھلا ہو جائے. باپا آپ کے ذہن میں کیا مدنی فیس ہے باپا؟ پتا ہے وقف مدینہ بھی تو ایک سبحان اللہ فائدہ ہے نا دعوت اسلامی کا. وقف مدینہ پاپا کچھ اس میں بڑھوتی یا مطلب کچھ رعایت ہو سکتی ہے پاپا؟ زلفے ہے کہ نہیں ہے؟ زلفیں پاپا تھی ابھی شروع کی ابھی ابھی نیت کی ہے. نہیں ابھی ابھی کٹوائی ہیں زلفیں رکھی ہوئی ہیں دورہ جس میں مکمل تخصص میں تھیں زلفیں کٹوانی پڑی ہیں. نہیں اب صرف ابھی گرمیوں میں کٹوائی تھی ورنہ دورہ حدیث و تخصص میں الحمدللہ تو جلد تھیں. آپ نے فرمایا تھا تخصص جب شروع کرنے لگا تھا وہ دورہ میں. اچھا تو پھر رکھیں گے الحمدللہ. گرمی میں کٹوا دیتے ہیں آپ؟ نہیں ایسا نہیں کرو نا یار گرمی آپ ہی کو ہوتی ہے. چلو آپ خیال رکھیں ان شاء اللہ زلفوں کی نیت کرتا ہوں. زلفیں پھر وہ کرتا اپنا دعوت اسلامی والا سب چیک کر رہے آپ جھکیں گے تو بجلی تک پہنچ جائے گا بغیر جھکے دوسرے سے چیک کروائیں انشاءاللہ. بارہ ماہ تو کم از کم ہوئی ہے بھلے ہو جائے تو کیا بات ہے لبیک انشاءاللہ انشاءاللہ تاریخ بھی آج تو ڈکلیئر ہو جائے. کیا بات ہے باپا فی الحال ابھی تدریس کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے کچھ عرصے بعد. تدریس کا شعبہ ہے؟ جی ہاں. تو کیا ہوا تدریس کے باپا؟ مدرس بہت ہے اپنے پاس یار جامعہ والے ساتھ کھڑے نا رکنے شروع کیا ہم نے دکھا ہے. یہ رہے یہ رہے یہ رہے ہاتھ کھڑا ہو گیا وہ جا بول جا جاؤ جا قافلہ سبحان اللہ. باپا سہرائے مدینہ سے کوئی آواز آ رہی ہے باپا؟ کوئی ہو سکتا ہے وہاں پچیسواں آ جائے باپا. باپا اس وقت مدینۃ الاولیاء ملتان سے 110 اسلامی بھائی بارہ ماہ کے لیے یہاں آ کر موجود ہیں. مرحبا خوش آمدید. باپا یہ بھی جامعہ کے طلبہ ہیں الحمدللہ. اچھا 110 جی باپا اس وقت سہرا مدینہ پہنچے ہوئے. واہ رابعہ کا پورا درجہ باپا الحمدللہ آ گیا. رکن شورا تشریف لے گئے تھے وہاں پر اور انہوں نے ذہن بنایا تو اسلام بھائی یہاں تشریف لا چکے ہیں اور اب سہرا مدینہ میں. تو باپا 110 طلبہ ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے اساتذہ بھی چاہیے گے نا. یہ استاد صاحب یہاں موجود ہیں پھر تو یہ ایک سے کام نہیں چلے. ہاں یہ باہر کے بیٹھے کھڑے ان کو بھیج دو. سب کو بھیجتے سب کو بھیج دیتے. کیا بات ہے. اور یہ آف ایئر مذاکرہ بھی ہونا ہے تو آپ کے پاس اور بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ. ہاں یہ آف ایئر والے بیٹھے ہیں. اچھا آف ایئر بھی ہے پاپا یہ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب آف ایئر والوں کی تو ہم اپنے بات میں دیکھ کریں گے. یہ جو کھڑے ہوئے ہیں تصور میں ملاقات کی سب کو اجازت ہے. بارہ ماہ والے ہاں سب کو اجازت ہے تصور میں ملاقات کی. باپا یہ امید رکھ کر آئندہ مدنی مذاکرے کے اندر آپ نے کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے ان کی؟ یہ مدنی تربیت گاہ جانے اور ان کا کام جانے کہاں کہاں بھیج دیں ہے. آٹھ دن تک خالی ہاتھ ملانے کے لیے تھوڑی بٹھائیں گے ان کو. یہاں کا کورس ہو رہا ہوگا نا باپا ماشاء اللہ. کیا جواب کیا جی پہلے تو ایسا آپ دے رہے تھے نا پوری لائن دے رہے تھے بارہ ماہ کے لیے. پاپا جان ان شاء اللہ عز و جل شعبان المعظم سے میں بارہ ماہ سفر کروں گا ان شاء اللہ. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان کیا ان کا نام محمد مشتاق اتاری ہے؟ لا بابا اتنا لمبا لا کیوں ہو گیا بابا؟ بابا یہ جواب غلط ہوا لیکن بارہ ماہ تو کینسل نہیں ہوئے نا. ان کا تعلق دعوت اسلامی سے نہیں ہے. نہیں ہے والے میں شاید ہم سوچ رہے ہیں. بولا ہم نے ہاتھ پکڑا دیا مگر سمجھدار ہو ہی پوچھے. اگر یہ پوچھتے نا کہ کیا اس کا تعلق دعوت اسلامی سے تھا تو میں پھنس جاتا. پاپا ان میں سے کوئی بارہ انتقال کے بعد تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ممبر شپ کا باقی رہے گی. تو دعوت اسلامی میں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے دعوت اسلامی میں. نہیں تھے ضروری میں نے بولا. پاپا اب ان میں کوئی دوسرا بارہ ماہ دے کر جواب دے سکتا ہے؟ اب تو پہنچ جائیں گے. اب تو بات پہنچ گئی. لیکن یہ بھی دعویٰ ہے دیکھو نہیں پہنچے تو گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے. مگر مدنی تربیت گاہ والے آج نہیں ہے میرا خیال ہے. پاپا مدنی شرائط پاپا یہ سوال ہوا تھا نا کہ تعلق حیدرآباد سے ہے تو آپ نے منع فرمایا تھا. کیا ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے تو آپ نے منع فرمایا تھا؟ حیدرآباد میں مزار ہے. مزار پوچھا تھا. مزار کا تھا مزار کا منع کیا تھا. میں تو اب بھی میں کہا کہتا ہوں حیدرآباد سے ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اب تو سوال کا ٹائم چلا گیا نا. بھائی جو بھی پوچھا مزار کا جو بارہ ماہ دے کر اپنے بارے میں پوچھتا رہے سارے بارہ ماہ اسی طرح مل جائیں گے. لائن سے ایک ہو گئے آگے ہے کوئی بارہ ماہ والا بھائی. اب تو میں نے کہہ رہا ہوں خلاصہ کر ہی دیا اب تو ہو گیا. ایک بہت پرانے مبلغ بھی یاد دلا دوں جو دعوت اسلامی میں نہیں ہیں مگر ان کا نام عبد الغفار, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے بعد بس وہی تھے بیان کرنے میں, بلکہ فرسٹ بول سیکنڈ میں تھا دعوت اسلامی کے حوالے میں. جانتے ہو عبد الغفار بہترین ناطقان, وہ گلوکار تھے لیکن یہ کنورٹ ہوئے ہیں اور بہت اچھی آواز پہلے گانے بولتے تھے پھر ناطے بولتے تھے اور خوف خدا والے اسلام بھائی. آپ کی مرادی شخصیت وہ تھے بابا؟ تو یہ کہتا ہوں کہ خالی ہے یا وہ لگ مشتاق نہیں تو فاروق, فاروق نہیں تو زمزم, یہ تین میں سے کوئی تو. یہ میں نے کوئی ابھی کوئی بس سراحت تو نہیں کی نا کون ہے. میں نے کہا یاد دیا کہ عبد الغفار بھی تھے. جی ہاں جی یعقوب حیدرآباد پھر شہیدان دعوت اسلامی حاجی سرفراز. حاجی سرفراز یوں تو بہت سارے مبلغین. اور یہ مرحوم عبد الغفار علیہ رحمت اللہ الوہاب وہ مبلغ ہیں جن کے بارے میں یہ مدنی بار سننے کو ملی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ ان کی قبر پر ان کے مزار شریف پر تشریف فرما تھے اور آپ کے اس طرح کے کلمات تھے کہ یہ میرا ہے. اور ایک اسلامی بھائی وہاں مجمع میں موجود تھے جو اس وقت ان پر غنودگی طاری ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے امیر اہل سنت نے عبد الغفار مرحوم مبلغ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور روزہ رسول کے آگے آپ یہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ میرا, یہ عبد الغفار میرا ہے. اس طرح کی مدنی بہار الحمدللہ سننے کو ملی. وہ جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے نا اب اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے رقت تو ہمارے بہت اچھے, یعنی کہ میں نے کہا نا کہ یعنی کہ میرے بات سمجھو ان کا نام تھا وہ اس دور میں دعوت اسلامی چھوٹی تھی اس وقت, اسلامی بھائی بہت ان کو مانتے تھے تو اچھا بھی نوجوان تھے ہم بچے بھی نہیں ہوئے تھے شادی ہو گئی تھی. تو وہ جب بس رقت اور ایک ماحول بنا ہوا تھا تو میں نے وہ جذبات میں میرے منہ سے نکلا تھا یا رسول اللہ عبد الغفار میرا ہے. تو اسی وقت کسی پر غنودگی طاری ہوئی. اس کا دعویٰ ہے کہ منظر یہ تھا کہ میرے سامنے سنہری جالیاں تھیں اور عبد الغفار کا ہاتھ آپ نے پکڑ کر آگے بڑھایا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ عبد الغفار میرا ہے. یہ اس طرح کا واقعہ کسی نے سنایا تھا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ ان کو بے حساب بخشے. آمین آمین. ہمارے بہت اچھے رفقا میں سے تھے, بہت اوائل تھے ان میں بہت کمی. ایک اسلام بھائی جنہوں نے دیکھا یہ بہت منہ منہ تھے آپ. میں نے بھی دیکھا انہوں نے دیکھا اور آپ تو تھے ہی منہ منہ تھے. آپ نے کافی سال ہو گئے ان کو, میرا خیال ہے اس سال کو کوئی تیسٹھ سال اٹھائیس تیس سال ہو گئے میرے خیال میں. گلزار حبیب کے دور میں انتقال ہوا تھا جب گلزار حبیب میں استعمال ہوتا تھا 85 ایسی مطلب بہت پرانا 85 میں تو یہ میرا مولانا پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اللہ بخشیں گو. بہت اچھی آواز تھی, بہت ناطے پڑھتے تھے, روتے تھے, رلاتے تھے, تڑپاتے تھے, بہت پرسوز آواز تھی. ایک ان کا کلام اب بھی چلتا ہے ویسے ہمارے ماحول میں, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے, تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے, یہ باتیں بسد احترام ان سے کہنا. اب یہ انس انہی کا تخلص, انس ان کا تخلص. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام رہ گیا اس وقت پاپا آج نام آپ ہی بتا دیں پاپا. نہیں یہ بتائیں گے یار, کوئی فیس دے گا تو آپ فیس. ایک میسج آیا ہے 12 ماہ سفر کروں گا اور نام بھی لکھا ہے انہوں نے اس پہ. کہاں سے ہے؟ نہ نام لکھا ہے اپنا نہ پتا لکھا ہے, بس 12 ماہ لکھا ہے اور نام لکھا ہے شخصیت کا. ماشاء اللہ. چلیے آپ اگر کچھ 12 ماہ 25 ماہ ہے کچھ. جی یہ کہہ رہے ہیں 12 ماہ سفر کروں گا اور کھڑے ہو گئے. اچھا کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے. پیچھے کھڑے ہو گئے مائک لے. مزید 12 ماہ سفر کریں. سفر کے لیے تیار ہیں پاپا یہ بیرون ملک انشاءاللہ. یہ تو ہے ہی آ چکے ہیں. ہاں 12 ماہ, ایک 12 ماہ کر چکے ہیں, دوسرے 12 ماہ کے لیے آ چکے ہیں. یہ تو فیس نہ ہوئی نا, جاری آپ کا ہو چکا. مطلب پاپا اگر 12 سے 25 جمع 26 ماہ ہو جاتے ہیں. بڑھا دیں 21 کر دیں آج 21 کی نسبت سے. اب مائک پر بولیں, اگر غلط ہوا تو پھر سزا کیا ہوگی آپ کی, یہ بھی تجویز کر دیں. باہر سے پھر بلائیں گے نہیں ان کو واپس. آپ کی مرادی شخصیت کا نام حاجی زمزم زاہ عطائی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بھی بڑے پھدک رہے تھے کہ ہم بھی بتاتے ہیں. چلیے آپ بھی بتائیے. سپاہی بھی آج موجود نہیں ہے, مجبوری ہے. کیا پاپا آج رکنے شورا موجود ہیں؟ نیچے ہیں پاپا رکنے شورا. آئیے سپاہی موجود ہے بھائی. پاپا یہ جو مطلب پھدک آپ نے جو بات بیان کی پاپا, وہ یہ مدنی فیس کے ساتھ بتائیں؟ ہاں مدنی فیس 12 ماہ تو ہے نا. 12 ماہ ہے نا. 12 ماہ الحمد للہ کر لیے. ہاں تو یہ تو ہو گیا نا, آئندہ 12 ماہ تو فیس گھر سے زیادہ لیں گے انشاءاللہ. پھر گھر سے زیادہ لیں گے پھر انشاءاللہ 12 ماہ دوبارہ پیش کریں. چلیے آپ بتا دیجیے. حاجی زمزم رہتا ہوں ان کا نام. چلو بھائی یہ دونوں کو پکڑ لو. کیا کرو ابھی میں تھوڑا ان سے تو سن لیتے ہیں. حاجی زمزم رضا جواب درست ہے مگر پکڑ لو, یہ 12 ماہ والے ہیں نا. تو 12 ماہ کر لیے. یہ کر لیے وہ فیس نہیں ہوتی. مولانا یار مولانا وغیرہ سے بات کرتے ہیں, وہ تو ہو چکی فیس. تو آئندہ کے لیے ہوتی ہے نا, اپنا ترقی تو یہ نا. وہ رشتہ جو ہونا تھا ہو گیا. تاریخ وغیرہ لکھوا دیجیے انشاءاللہ. جو دیکھ اس ٹائم پہ سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عابد تاجی مدنی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حاجی محبوب حاجی محمد عمر تاری محبوب تار کیسے بنے؟ کتاب پڑھ لیں تو انشاءاللہ سب آشکار ہو جائے گا. کتاب ہاتھ میں آئیں گے. اللہ کتاب مکمل پڑھ لی ہے. پڑھ لی ہے تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. کیا جب کہ یہ کتاب جس کا نام محبوب عطار 122 حکایات ہیں, کیا جب کہ یہ کتاب پڑھنے والا بھی محبوب عطار بنتا چلا جائے؟ اور اس کو ایک تو واقعات کے ساتھ لینے, لیکن اللہ میں توفیق دے تو اس کتاب کو یوں پڑھیں کہ میں بھی ان میں موجود ایسی کئی باتیں ہوں گی جن پر عمل پیرا ہو کر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاؤں. اب عطار کیسے بتا کہ محبوب عطار کیسے بنے؟ کتاب کے پہلے صفحے پر نگران شورا کے تاثرات بھی درج ہیں اس کتاب کے بارے میں. ماشاءاللہ. دیکھیں حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے جو ہم اس مبارک موقع پر جمع ہیں, بنیادی طور پر تو ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اگر اب تک ہمارا مدنی انعامات پر عمل نہیں ہے یہ اب تک ہماری فکر مدینہ کے حوالے سے کمزوری یا سستی ہے اس کو تو آج کسی صورت میں آپ کہیں گے بھائی یہ آج اس کا آخری لمحہ تھا, اب ہماری فکر مدینہ میں سستی نہیں ہوگی. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ فکر مدینہ روز کرنے کی نیت, انشاءاللہ میں بالکل ذہن بنائے سوچیں کہ یار فکر مدینہ کرنے میں کیا مطلب, ایک دن چھوٹ جائے تو ابھی اس کو چھوڑے نہیں, پھر شروع کریں, پھر چھٹے گی پھر شروع کریں, کچھ نہ کچھ ایوریج بنتی چلی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ ٹھیک ٹھاک فکر مدینہ کی ترکیب بن جائے گی اور پھر مدنی انعامات میں اضافے کی طرف سوچیں اور پھر اپنے گرد و پیش میں مدنی انعامات کے عامل بنائیں. ہمارے تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری, ان کا یہ ایک سمجھے کہ دھن تھی کہ کسی صورت مدنی انعامات عام ہوں اور ہر ذمہ دار چھوٹا بڑا کسی بھی سطح کا ہو وہ مدنی انعامات کا عامل ہو اور کفل مدینہ کی تحریک کا وہ رکن ہو. یہ سب ان کی مطلب مقاصد تھے, ان کے ایک معاملات تھے جسے لے کر یہ چلتے رہے. تو آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ان کے اس مدنی کاموں کے مدنی انداز کو ہم بھی لے کر آگے بڑھیں گے. فکر مدینہ غالباً سب نہیں سمجھتے ہوں گے, حاضرین تو کافی عرصے سمجھتے ہوں گے, ناظرین مشکل سمجھتے ہوں گے. مدینہ فکریں دور کرتا ہے یہ بولتے ہیں فکر مدینہ کرو, تو یہ ہماری اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی, فکر مدینہ یعنی احتساب, اپنا احتساب کرے کہ آج کیا کیا عمل کیا. مگر اس کو آسان کر دیا کہ وہ آج یہ سوچے کہ کون کون سے مدنی انعامات پر عمل ہوا اور رسالہ پر کرے, خانے جو ہیں جن پہ عمل کیا ہے نہیں کیا وہ پر کرے. یہ فکر مدینہ, اور یہ بلا ناغا روز کرنی ہے, ورنہ بولے کہ مہینے میں ایک بار کر لوں گا ہر دن میں ایک بار کر لوں گا وہ فائدہ نہیں ہوگا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب تو یہ بےچارے حاضرین تھک چکے ہوں گے, ناظرین تو سو چکے ہوں گے شاید, بہت سارے نئے نئے تازہ دم آئے بھی ہوں گے, تو اب میرا خیال ہے ختم کر دیا جائے. عشاء کی جماعت 8 بجے, نماز پڑھ کے بےچارے بھاگ بھاگ کے وہ گریل کے پاس بیٹھنے کے لیے آنے والے جلدی جلدی آ گئے ہوں گے. اور باپا سہرائے مدینہ والوں کے لیے تو ایک MP3 اور بھی آئی ہوئی ہے, ایک تو یہ ہمارے اسلامی بھائی فیضان اسلام کورس دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مبارک سفر, یہ MP3 اس وقت سہرائے مدینہ میں موجود ہے. سبحان اللہ, جو حجاجے جو عازمین حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی, اور مدینے کی باتیں کس نے نہیں سننی, اس میں مدینے کے سفر کے واقعات شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے انہیں کی زبانی بھی موجود ہے اور حج کا طریقہ بھی موجود ہے اور محفل مدینہ بھی ہے اس میں, اور اس کا ہدیجہ 60 روپے ہے. یہ MP3 CD ہے, اسے ضرور حاصل کیجئے, اور یہ سہرائے مدینہ میں اس وقت امید ہے بستوں پر ایک تعداد میں موجود ہوگی. کتاب کا ہدیجہ حاجی امین صاحب بیان فرما دیں, ساتھ ہی حاجی امین صبح کا جدول بھی اسلام بھائی کو بتا دیں. فیضان اسلام کورس جو ہے وہ حصہ اول یہ 70 روپیہ ہدیہ, اور دوم جو ہے وہ 80 روپیہ ہدیہ ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی یہاں مدنی مذاکرے کے اختتام پر وقفہ آرام ہوگا, وقت مناسب پر تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا, مناجات کا سلسلہ ہوگا, نماز فجر بعد جماعت ادا کی جائے گی, اور پھر مدنی حلقہ ہوگا جس میں ترجمہ قرآن تلاوت تفسیر وغیرہ کا بیان ہوگا, نیکی فیضان سنت درس ہوگا, اور شجرہ اتاریہ جو ہے وہ بھی پڑھا جائے گا. چاشت کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. تہجد کا وقت تقریباً 4:40 پر اٹھایا جائے گا. فجر کی جماعت کا وقت بھی بتا دیجیے. پانچ بج کر 50 منٹ پر فجر کی جماعت ہے. صحیح ہے. اشراف چاشت کے بعد جو ہے وہ ناشتے کا وقفہ ہوگا اور تقریباً 9 بجے مدنی چینل کا سلسلہ ہوگا کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے. اس میں انشاءاللہ عزوجل حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہم مدنی پھول سنیں گے انشاءاللہ. پھر تقریباً 12 بجے وقفہ تعام نماز ظہر ہوگی اور تقریباً 2:26 پر دوبارہ نشیز کا سلسلہ ہوگا تلاوت نعت اور اس کے بعد نگران شورا کا سنت و بھرا بیان جس کا بہت اہم موضوع ہے قاتل ماں. یہ سنت و بھرا بیان انشاءاللہ عز و جل صحرائے مدینہ میں بھی براہ راست ٹیلیکاسٹ کیا جائے گا اور نماز عصر کے بعد یہاں پر اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوگا. صلاۃ و سلام اور اذان مغرب پر آج کے اس اجتماع کا اختتام ہوگا. اس میں یہ تھوڑا سا ہے کہ عبرت نا خبریں جو ہے نا وہ سلسلہ براہ راست ہوگا اور عبرت نا خبریں یہ اتنا طویل نہیں ہوگا کیونکہ پھر آپ کا جو آخری سلسلہ ہے نا دعا وغیرہ کا اس میں پھر صحرا مدینہ سے ہم براہ راست ہو جائیں گے 5:40 پر جو ہے عبرت نا خبروں کا سلسلہ. اور یہ تہجد کی نماز سے جو آپ نے جدول بیان کیا میرا بھی مشورہ ہوا ہے انشاءاللہ یہ تہجد کی نماز اور آپ کا یہ اشراق چاش تک جو فجر کی اور یہ مدنی حلقہ اور دعا وغیرہ کا جو بھی سلسلہ ہوگا یہ اور پھر یہاں تک کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے وغیرہ یہ سب انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر تہجد کی نماز سے ہی براہ راست یہ سلسلے جاری رہیں گے. ایک بار پھر فجر ظہر اور عصر کی جماعت کا وقت تاکہ صحرا مدینہ والوں کو آسانی ہو جائے گی. اور اسلامی بھائی جو ابھی تک گھروں پہ بابا ان کو بھی چاہیے کہ یہ فیضان مدینہ میں اپنا وقت کم از کم کل کا تو یہ دن گزار لیں. چھٹی کا دن صحرا مدینہ میں گزارے باب المدینہ والے تو کیا بات ہے. انشاءاللہ عز و جل فجر کی جماعت 5:55 پر ادا کی جائے گی. 50 سے پہلے نماز ظہر 2:45 ادا کی جائے گی. جی بابا اسلام بھائی نے بتایا کہ 5:55 کا اعلان ہوا ہے. تو پہلے اعلان ہو چکا ہے صحیح امام صاحب نے اعلان کیا. جی بابا 5:55 پر نماز فجر ادا کی جائے گی. نماز ظہر انشاءاللہ عزوجل 2:45 ادا کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور عصر کی جماعت انشاءاللہ عزوجل 5:15 ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ جماعتیں جو ہوں گی اللہ کرے یہ فکس وقت پر ہوں کیونکہ طلوع آفتاب کا وقت 6:20 پر ہوگا صبح. اگر 5 لیٹ ہوئی جماعت تو بچ گئے 20, 10 جماعت میں. اب کوئی وضو کا مسئلہ ہوا کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو رش ہے تو استنجا ایسا نہ ہو لوگوں کی نمازیں قضا ہوں ایسے موقع پر تھوڑا ایسا وقفہ ہونا چاہیے مدینہ مدینہ کہ آدمی وضو استنجا کر رہے دوبارہ کوئی مجبوری ہو جائے اس کی تو نماز اس کے وقت کے اندر ہو جائے. اگر حرج نہ ہو تو فکس 5:50 پر جماعت کھڑی کر دی جائے. یہ ابھی ابھی طے کر کے آپ اعلان فرما دیں اگر ہو جائے تو. اس میں نمازیوں کے ساتھ بہت بڑا تعاون ہوگا آپ کا. مطلب ایسے مواقع پر جماعت لیٹ ہوتی ہے عموماً اور لیٹ نہ ہو یہ بھی خیال رکھا جائے اللہ عز و جل 5:50 پر تکبیر تحریمہ ہو جائے. جزاک اللہ. صبح انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ صحرائے مدینہ میں 5:50 پر نماز فجر ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اور نیت کریں اسلام بھائی جتنے ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی رات کا حصہ ہو گیا اور ابھی بھی مدنی چینل پر جو سلسلہ نشر ہوگا اللہ والوں کی باتیں براہ راست وہ بھی صحرا مدینہ سے ہی نشر ہوگا. ہمارے اسلام میں وہی ہیں اور وہیں سے ہم اس کو براہ راست مدنی چینل پر ابھی نشر کریں گے. جو وقفے کا آرام کا وقفہ ہے یہ کیا جائے لیکن جتنے اسلامی بھائیاں ہیں وہ سفر کرنے کے بجائے یہ نیت کریں کہ رات یہیں گزاریں, کل تک یہیں وقت گزارنے کی مدنی التجا ہے آپ سے. انشاءاللہ گزاریں گے. دیکھو ابھی تک یہ بھرا ہوا ہے جی, ورنہ یہ باب الاسلام اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں اور بھی وین کے ذریعے ہم ہوتے ہیں تو رات جب دیر ہو جاتی تو حال کیا ہوتا ہے جی بابا, ان کے مناظر دکھانے سے نہیں ہوتے, خالی خالی دریا دکھاتے ہیں. ماشاء اللہ ابھی تک جمے ہوئے. مرحبا پاپا, آج یہاں پر سہرہ مدینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہیں, حاجی زمزم کے اس یوم کے مبارک موقع پر مستقل کفل مدینہ کی تحریک میں بھی اگر بابا یہ شامل ہو جائیں. کیا بات ہے, مدینہ مدینہ چلے بھائی, نیت کرے کون کون مستقل کفل مدینہ کی تحریک. یہ نیت دیکھیں, جب تک دل کا ارادہ نہ ہو نا نیت نہیں کہلاتی, دھوکہ اور جھوٹ نہ ہو جائے گی. واقعی اس کی 100% نیت ہے دل میں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو یہ ہاتھ اٹھائیے گا, ورنہ نہیں اٹھائیے گا. پیچھے جو اسلام بھائی, پاپا یہ اسلام میں نیت کر رہے ہیں, دعا فرما دے سب کے استقامت. یہ اب دیکھو ہاتھ کم ہو گئے, یہ اب لگتا ہے یہ سولیڈ ہے ماشاء اللہ. تو یہ آپ ہمارے رکن شورا جنہوں نے یہ تحریک چلائی ہے تو ان کے اس میں نام بھی لکھوا دیں, ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے. امید ہے جبھی تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. مدن انعامات کا مکتب بھی لگا ہوا ہے بابا, الحمدللہ. ہند میں ایک عمارت گری اور اس کی جو پوری صورتحال, یعنی اس عمارت کا گرنا اور اس کے حوالے سے کیا ہمیں عبرت کے مدنی پھول ملتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا سمجھنا چاہیے؟ وہ پوری عمارت زمین بوس ہو گئی, اس کے گرنے کے مناظر کے ساتھ یہ سلسلے آپ کو, یہ سلسلہ ان شاء اللہ عز و جل کل 5:40 پر مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, عبرت ناک خبریں, اور اس میں ہند کی اس عمارت کا بیان ہوگا اور اس کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے جو جس انداز سے وہ زمین بوس ہوئی, اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا مدنی پھول حاصل کرنے چاہیے. کل سلسلہ دیکھیے 5:40 پر عبرت ناک خبریں انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. ان شاء الله ذو الحجۃ الحرام کی چاند رات سے 10ویں رات تک مسلسل روزانہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, بلکہ یہ تو 29 ذیقات سے شروع ہوگا انشاءاللہ. پیر شریف کو تو 29 ہے نا, چاند کا پتہ نہیں ہے, اس لیے پیر شریف سے انشاءاللہ ہفتے کو تو ہوگا, اس میں معمول آنے والے ہفتے کو, پھر اتوار کا گیپ ہوگا, پھر پیر شریف سے انشاءاللہ بڑی رات تک مدنی مذاکروں کے سلسلے ہوں گے. ناظرین حاضرین اس کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کے مانا کیا نعم, نعم تو نعمت کی جمع, ان ام. اچھا نام درست. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ مدرسین کیا رکیں گے ابھی؟ ترکیب ہے نا, سب یہی رکیں گے. تو ابھی میرے کو لگے گی دیر, تھک گیا ہوں, پیشاب وغیرہ تھوڑا, ابھی آؤں گا لیکن دیر لگے گی. صبر کا جام ہاتھ میں رکھیے گا. تو یہی میلاد ہال میں انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك